नोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय 17 नंबर 8। श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिः युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैवयत् क्रियते तदहि प्रोक्तम् राजसं चलम ध्रुवम् मूढग्राहेण आत्मानयत् पीडया क्रियते तप परस्य उत्सादनार्थं वा तत्तामस उदारतम् हे अर्जुन, फल को न जाने वाले निष्काम योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को तो सात्विक कहते हैं, और जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है वो अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है, और जो तप मूर्तापूर्वक हठ से मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वो तप तामस कहा गया है। पहले कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, आपने कहा कि हिंदू मनीषा कभी आत्यंतिक रूप से बुद्धिमान थी और धर्म की परम ऊंचाइयों को छूने में वो सफल हुई, उसके ही परिणाम में देवता द्विज गुरु और ज्ञानी हुए, उपनिषद गीता धम्मपद और जिनवाणी हुई। फिर क्या कारण है कि वही जाति हजार वर्षों से पतन के महागृत में गिरी और उसके उठने के कोई आसार नजर नहीं आते? परमात्मा बाहर भी है और भीतर भी। वस्तुतः बाहर और भीतर का भेद अज्ञान आधारित है। बाहर भी उसी का है, भीतर भी उसी का है, एक ही आकाश व्याप्त है। लेकिन मन के लिए सदा आसान है चुनाव करना, मन चुनने की कला है। तो या तो मन बाहर देखता है या भीतर। अगर मन दोनों को देख ले तो मन मिट जाता है। दोनों को एक साथ देख लेने वाला व्यक्ति न तो अंतर्मुखी होता न बहिर्मुखी। कार्ल गुस्ताव जुंग ने आदमियों के दो विभाजन किए हैं, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। अंतर्मुखी धीरे धीरे बाहर से संबंध छोड़ देता है, बहिर्मुखी धीरे धीरे अंतर से संबंध छोड़ देता है। दोनों के जीवन एकांगी हो जाते, जैसे तराजू का एक ही पलड़ा भारी हो जाता है तो एक जमीन छूने लगता है, एक आकाश में अटक जाता है। चाहिए ऐसा जीवन का तराजू कि कांटा मध्य में सदा रहे, बाहर और भीतर दोनों समान अनुपात में सधें, ये अब तक नहीं हो पाया। पूरब ने भीतर को साधने में बाहर की उपेक्षा कर दी, वहीं पूरब का पतन हुआ, वहीं भारत गिरा और अब तक नहीं उठ पाया। पश्चिम ने बाहर को संभालने में भीतर खो दिया। दोनों के आकर्षण हैं, दोनों के लाभ हैं, दोनों की हानियां हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति शांत हो जाता है, जीवन में तनाव कम हो जाता है, भाग दौड़ रुक जाती है। लेकिन अंतर्मुखी व्यक्ति अगर अतिशय से अंतर्मुखता से भर जाए तो धीरे धीरे दीन हो जाएगा। शांति तो रहेगी लेकिन दरिद्र हो जाएगा। भीतर तनाव ना रहेगा लेकिन बाहर जीवन की सुख सुविधा खो जाएगी। बहिर्मुखी व्यक्ति बाहर तो बड़ा आयोजन कर लेता है, भीतर चिंता से भर जाता है। तो बाहर तो बहुत सुख हो जाएगा, भीतर उसी मात्रा में दुख संग्रहित हो जाएगा। भारत की मनीषा ने बड़े ऊंचे शिखर छुए लेकिन वे शिखर अंतर्मुखता के थे, अधूरे थे, परमात्मा पूरा न था उन्हें। पश्चिम ने बड़े शिखर छू लिए, पश्चिम के भवन पहली दफा गगनचुंबी हुए, आकाश को छू रहे हैं। बड़ा फैलाव है विज्ञान का, शक्ति बढ़ी है विनाश की, सृजन की, लेकिन भीतर आदमी बिल्कुल ही पीड़ा, ग्लानि, पाप, अंधकार से भरा है। बाहर तो खूब रोशनी हो गई है, बाहर की रात तो करीब करीब मिट गई, भीतर की रात अमावस हो गई है। वहां चांद का कोई दर्शन ही नहीं होता, वहां तारे भी छिप गए। और ध्यान रखना कि मन को हमेशा सुविधा है दो में से एक को चुनना, क्योंकि मन द्वंद है। एक को चुनो द्वंद जारी रहता है, संघर्ष जारी रहता है। दोनों को एक साथ चुन लो द्वंद मिट जाता है, अद्वैत फलित हो जाता है। न तो पश्चिम अद्वैतवादी है और न पूरब। कभी कभी इक्के दुख के लोग अद्वैतवादी हुए हैं, कोई समाज कोई राष्ट्र अभी तक अद्वैतवादी नहीं हो पाया। जो कहता है कि ब्रह्म ही है और माया नहीं है वो भी अद्वैतवादी नहीं, क्योंकि वो माया को इंकार कर रहा है, एक को इंकार कर रहा है। उसका एक का स्वीकार दूसरे के इंकार पर निर्भर है, और जिसे तुमने इंकार किया है उसकी कमी खलती रहेगी। कितने ही जोर से इंकार करो, तुम्हारे इंकार करने में भी पता चलता है कि तुम उसे स्वीकार करते हो, अन्यथा क्या जरूरत है कहने की। सुबह जाग के तुम दुनिया को थोड़ी समझाते हो कि रात जो देखा वो सपना था, झूठा था, लेकिन ब्रह्मज्ञानी समझाया फिरता है सब संसार माया है। अगर है ही नहीं तो कृपा करके बंद करो बकवास, किसके संबंध में बता रहे हो। अगर संसार माया है तो किसको समझा रहे हो, क्योंकि जिसको तुम समझा रहे हो वही तो संसार है। अगर संसार माया है तो किसको छोड़ के जा रहे हो, माया को कोई छोड़ के जा सकता है? जो है ही नहीं उसे छोड़ोगे कैसे? सपनों का किसी ने कभी त्याग किया? सपने जाने जा सकते हैं, त्याग क्या होगा? त्याग कैसे करोगे? कुछ भी तो नहीं है हाथ में जिसको छोड़ दोगे, सपना है। लेकिन जिनको तुम ब्रह्मज्ञानी कहते हो माया का त्याग करते हैं, संसार को छोड़ते हैं और समझाए चले जाते हैं कि सब माया है, सब सपना है, किसको समझाते हो? लगता है खुद को समझाते हैं। आधे को छोड़ दिया है उसकी पीड़ा खलती, वही दुख प्रवचन बन जाता है, वही दुख समझाना बन जाता है। वो तुम्हें नहीं समझा रहे, वो अपने को ही समझा रहे हैं, क्योंकि वो आधा मांग कर रहा है कि मुझे स्वीकार करो, उसे उन्हें सतत इंकार करना होता है। पश्चिम में ठीक उल्टी बात चलती है, वो ये है कि पश्चिम के विचारक कहे जाते हैं कि ईश्वर नहीं है। इसमें तुम थोड़ा समझो, वो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, जो नहीं है उसके पीछे क्यों पड़े हो? एक दफा कह दिया बात खत्म हो गई, शांत हो जाओ। और जो नहीं है उसे न होने के लिए सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े शास्त्र क्यों लिखते हो? ऐसे लोग हैं जिनका पूरा जीवन इसी में लग जाता है सिद्ध करने में कि ईश्वर नहीं। और वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं, बर्ट्रेंड रसल जैसे विचारशील लोग वो भी इसमें लगा देते हैं समय को कि ईश्वर नहीं, जैसे ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो है ही नहीं उसको सिद्ध क्या करना है, उसका मूल ही क्या है? इसे तुम समझोगे तो तुम्हें रहस्य समझ में आ जाएगा। पश्चिम सिद्ध करता है आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। पूरब सिद्ध करता है संसार नहीं है, बाहर सब माया है। दोनों की तरकीब यह है कि एक बच जाए तो सुविधा हो जाए। पश्चिम कहता है भीतर नहीं है, बाहर है। लेकिन बाहर कैसे हो सकता है बिना भीतर के? तुमने कोई ऐसी चीज देखी जिसमें बाहर ही हो और भीतर ना हो? बाहर के साथ भीतर जुड़ा है, नहीं तो तुम उसे बाहर भी कैसे कहोगे? हम मकान के बाहर बैठे हैं क्योंकि मकान का भीतर भी है। अगर भीतर हो ही ना तो इस जगह को तुम मकान के बाहर कहोगे? किस कारण से कहोगे, किस अपेक्षा से कहोगे? भीतर के आधार पर ही कुछ बाहर होता है। अगर सच में ही भीतर कुछ नहीं है तो बाहर भी कुछ नहीं है। अगर सिद्ध हो जाए कि आत्मा नहीं है तो सिद्ध हो गया कि संसार भी नहीं है। और पूरब में, भारत में लोग सिद्ध किए जाते हैं कि बाहर नहीं है, झूठा है सब। लेकिन भीतर हो कैसे सकता है बिना बाहर के? ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये तो एक ही सच्चाई के दो रूप हैं, और ये दोनों रूप अनिवार्य हैं। भीतर मिट जाएगा अगर बाहर नहीं है। इसलिए अगर तुम ठीक ठीक तार्किकों में विचरण करोगे तो भारत में एक बहुत प्रगाढ़ तार्किक हुआ नागार्जुन। उसने दोनों तर्कों का एक साथ उपयोग किया है। वो कहता है कि बाहर नहीं है, ये तो वेदांतियों ने सिद्ध कर दिया, इसलिए भीतर हो नहीं सकता, क्योंकि भीतर शब्द ही व्यर्थ हो गया, उसमें कोई सार ही न रहा, उसमें सब सार बाहर शब्द से आता था। तो वो कहता है ना बाहर है ना भीतर है, कुछ है ही नहीं। यही बात नास्तिक की तरफ से भी कही जा सकती है कि तुमने सिद्ध कर दिया भीतर नहीं है, सिद्ध हो गया बाहर भी नहीं। लेकिन ये निष्पत्ति की ना बाहर है ना भीतर है बड़ी व्यर्थ मालूम पड़ती है। तुम कौन हो फिर, कहां हो, किससे बोल रहे हो, कौन बोल रहा है, किसको समझा रहे हो, नींद में बड़बड़ा रहे हो। लेकिन एक बात तो पक्की है कि नींद में बड़बड़ाता हुआ आदमी तो है, नागार्जुन तो है जो कहता है कुछ भी नहीं। ये नागार्जुन बाहर है या भीतर? निश्चित ही भीतर है, और बाहर के लोगों को समझा रहा है। दोनों हैं, लेकिन दोनों को कोई कभी स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि मन दो के साथ स्वीकार करने में बड़ी अड़चन अनुभव करता है, क्योंकि तब तो एक संतुलन जमाना होगा। उसी संतुलन को मैं सन्यास कहता हूं। पूरब का सन्यास डूब गया, ऊंचाइयां छुई उसने, कभी कभी कोई बुद्ध महावीर पैदा हुआ, लेकिन यह पूरा समाज तो बुद्ध महावीर नहीं हो सका। एक बुद्ध के लिए करोड़ों लोग बुद्धू रह गए, ये कोई सौदा करने जैसा नहीं मालूम पड़ता। और कभी कोई एक आध छू ले तो वो अपवाद है, और उस एक के छूने की वजह से तुम्हें ऐसा लगा कि बिल्कुल ठीक है, बस भीतर को पकड़ लो, आत्मा को पकड़ लो, बाहर को जाने दो। बाहर चला गया, अब तुम रो रहे हो, अब तुम परेशान हो, गुलामी, दरिद्रता, दीनता, बीमारी सब भारत को घेर ली। पश्चिम भी कोई एक आध आइंस्टीन पैदा कर देता है कभी कभी, बाहर का जानने वाला, लेकिन उससे भी कोई हल नहीं होता। बहुजन समाज तो तनाव चिंता से भरा रह जाता। क्या यह नहीं हो सकता कि तुम बाहर भीतर को एक साथ स्वीकार कर लो? दोनों हैं, तुम्हारे स्वीकार अस्वीकार करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ तुम झंझट में पड़ते हो। ऐसा समझो कि तुम श्वास लेते हो, वो बाहर आती भीतर जाती। तुम अगर जिद कर लो कि हम तो भीतर ही ले जाएंगे, बाहर न जाने देंगे, तो भी तुम मरोगे। या दूसरा आदमी जिद कर ले कि हम भीतर न जाने देंगे, बाहर ही रोक के रखेंगे, वो भी मरेगा। पूरब भी मरा, पश्चिम भी मरा, क्योंकि दोनों ने आधे को अंगीकार किया। मैं उसी को साहसी कहता हूं जो दोनों के एक साथ स्वीकार कर ले, जो कहे हम तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर रखेंगे। पूरब ने भी गमाया, पश्चिम ने भी गमाया, और डर यह है कि जब एक चीज को तुम खो देते हो तो दूसरी अति पर जाने की आकांक्षा पैदा होती। जैसे भारत है, अब भारत में किसी को धर्म में बहुत उत्सुकता नहीं है, काफी दुख झेल लिया धर्म का और काफी परेशानी उठा ली ये परमात्मा के साथ, और ये आत्मा की खोज में खूब गमाया और ध्यान समाधि बहुत लगाई, न तो रोटी बरसी उससे, न धन उगा, न खेत भरे, न वर्षा हुई, कुछ भी ना हुआ। तो अब तो भारत की मनीषा इंजीनियर होना चाहती है, गणितज्ञ होना चाहती है, वैज्ञानिक होना चाहती है। तो भारत के बेटे पश्चिम जाते हैं बड़े इंजीनियर बड़े वैज्ञानिक होने के लिए, पश्चिम के बेटे भारत आते हैं संन्यास की तलाश में, ध्यान की खोज में, क्योंकि पश्चिम भी थक गया, बहुत धन हुआ, बहुत विज्ञान हुआ, कुछ सार न पाया, सब व्यर्थ लगता है। बड़ी अनूठी घटना घट रही है, पश्चिम पूरब जैसा होता जा रहा है, पूरब पश्चिम जैसा होता जा रहा है। धीरे धीरे पूरब तो कम्युनिस्ट होता जा रहा है, करीब करीब हो चुका है, एशिया करीब करीब कम्युनिस्ट हो चुका है। जो नहीं है कम्युनिस्ट वो भी अधूरे हैं, उनका भी ज्यादातर भरोसा नहीं, कब सांस टूट जाएगी कुछ पक्का नहीं। पूरब तो कम्युनिस्ट हो रहा है, कम्युनिस्ट है बहिर्वाद, आत्यंतिक बहिर्वाद, न कोई आत्मा है न कोई ईश्वर है, सिर्फ पदार्थ है और पदार्थ का भोग है। इस पदार्थ को हम सामूहिक रूप से भोग लें, साथ साथ भोग लें, समाप्ति है। जन्म के साथ शुरुआत है, मृत्यु के साथ अंत है, बीच के थोड़े से दिन हैं, उनको चाहे दुख में बिता लो चाहे सुख में। थोड़ी सुविधा हम बना लें, ठीक से भोजन मिल जाए, कपड़े हों, छप्पर हों, बात समाप्त है। पूरब कम्युनिस्ट हो रहा है और पश्चिम में व्यापक रूप से ध्यान की महिमा बढ़ती जाती है। क्या कारण होगा? जब तुम एक चीज से काफी परेशान हो जाते हो तो तुम दूसरी अति पर जाने लगते हो। जो आदमी ज्यादा भोजन कर लेता है वो उपवास करता है, थक गया। जो आदमी ज्यादा भोग लेता है वो ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेता है, थक गया। लेकिन मध्य में रुकना कला है। थकने से कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि फिर तुम वही भूल करोगे जो तुमने पहले की थी। पहली भी भूल यही थी कि आधे को चुना था, अब आधे से गबड़ा गए तो दूसरा आधा तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है। इतना महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है कि यह खतरा है कि तुम पहले आधे को छोड़ के दूसरे को पकड़ लोगे। ऐसी है तुम्हारी हालत, जैसे एक पैर से चलने की कोशिश की और न चल पाए, गिरे, लंगड़ाए, चोट खाई, तो धीरे धीरे दूसरे पैर की जरूरत मालूम होने लगी। वो जरूरत इतनी ज्यादा मालूम होने लगी, इतने ज्यादा तुम आविष्ट हो गए उस जरूरत से कि तुमने पहले पैर को छोड़ दिया कि ये तो फिजूल है, वो दूसरा पैर ही असली है। अब तुम दूसरे से चलने की कोशिश करोगे, फिर तुम लंगड़ाओगे, फिर तुम गिरोगे। दोनों पैर चाहिए, दोनों पंख चाहिए, दोनों आंख चाहिए, दोनों कान चाहिए। द्वंद पूरा का पूरा तुम अंगीकार कर लो तो निर्द्वंद हो जाते हो। अगर तुम बाहर भी जियो भीतर भी जियो, बाहर भीतर का भेद ही छोड़ दो तो तुम न पूरब के रह जाते न पश्चिम के। ठीक अर्थों में तुम पहली दफा समग्र मनुष्यता के अंग बनते हो, पहली बार तुम समग्र बनते हो, और समग्रता सबसे बड़ी मनीषा है। पूरब भी चूका है, पश्चिम भी चूका है, और अभी मौका है क्योंकि बदलाहट हो रही है। इस बदलाहट के क्षण में अगर समझ आ जाए, बड़ा कठिन दिखता है। पश्चिम को समझाना मुश्किल है कि विज्ञान को नष्ट मत करो अन्यथा तुम पछताओगे, हम पछता रहे हैं। नहीं समझ में आता। पश्चिम के जवान लड़के विज्ञान में बिल्कुल उत्सुक नहीं है, विज्ञान दुश्मन मालूम पड़ता है। विज्ञान का अर्थ मालूम पड़ता है हिरोशिमा नागासाकी, विज्ञान का अर्थ मालूम पड़ता है मरती हुई प्रकृति, मरते हुए पक्षी, मरती हुई झीलें, मरता हुआ सागर, विज्ञान का अर्थ मालूम होता है एक भयंकर दानव है टेक्नोलॉजी का, वो आदमी को कसे जा रहा है। बर्कले विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष लड़कों ने, जैसे तुम होली जलाते हो, होलिका को जलाते हो, वैसा उन्होंने रॉल्स रॉयस कार को जलाया, नई गाड़ी को चंदा करके खरीदा और बर्कले विश्वविद्यालय के प्रांगण में रख के नई गाड़ी की होली की प्रतीक की तरह जलाया कि यह प्रतीक है टेक्नोलॉजी का, हम टेक्नोलॉजी के दुश्मन हैं। इसलिए हिप्पी पैदा हो रहा है पश्चिम में। हिप्पी का मतलब है जो विज्ञान के विरोध में, जो साबुन का उपयोग नहीं करता क्योंकि वह अप्राकृतिक है, जो तेल नहीं डालता क्योंकि वो तो सब बाहर का रंग रोगन है, जो नियम नीति नहीं मानता क्योंकि बहुत मान लिया कुछ सार न पाया, जो विश्वविद्यालय पढ़ने नहीं जाता क्योंकि जो पढ़ लिया उन्होंने क्या किया, बर्बाद कर दिया, विज्ञान में उसकी उत्सुकता नहीं है, बिजली में उसको रस नहीं है, वो चाहता है कहीं किसी जंगल के एक झोपड़े में रात के अंधेरे में सोए, दिया भी जलाए ना। पश्चिम में हिप्पी पैदा हो रहा है। हिप्पी का अर्थ है बाहर से बगावत, भीतर की खोज। पूरब में ठीक उल्टी घटना घट रही। पूरब का लड़का इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है और पूरब के हर लड़के की आकांक्षा है कि पश्चिम जाके बड़ी डिग्रियां लेके लौटे और टेक्नोलॉजी सीख के लौटे और यंत्रों को जान ले और नए यंत्र बनाए, खेती को वैज्ञानिक ढंग से किया जाए, हर चीज वैज्ञानिक हो ताकि प्रचुरता से उपलब्ध हो सके। हम काफी दिन रह लिए, दुखी हो लिए, पर मैं तुमसे कहता हूं जैसा मैं पश्चिम से कहता हूं कि विज्ञान को छोड़ा कि तुम 1000-2000 साल में भारत जैसी दीनता को पहुंच जाओगे, भूखे मरोगे। आज तुम्हें जो संपन्नता दिखाई पड़ रही पश्चिम में, वो प्रकृति से आई हुई संपन्नता नहीं है, वो विज्ञान ने दी, वो बाहर जीने की कला से आई है। आज तुम्हें पूरब में जो दरिद्रता दिखाई पड़ती है वो उसी भूल से आई है जो तुम पश्चिम में कर सकते हो, कि हमने कह दिया सब बेकार है, बाहर तो कुछ सार नहीं, जब माया ही है तो कौन फिक्र करे, कौन प्रयोगशाला बनाए, कौन खोज करे, क्या लेना देना है, सपने में कोई ज्यादा रस ही नहीं, भीतर जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, हम होके देख लिए। और मैं पूरब के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि पश्चिम के लोगों को समझो, उन्होंने विज्ञान का खूब विस्तार करके देख लिया है और वो थक गए, घबरा गए, जिंदगी नष्ट हो गई, टेक्नोलॉजी बड़ी हो गई, आदमी छोटा हो गया। टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी होती जा रही कि आदमी उसमें सिकुड़ती जाता है, खोता जाता है। यंत्र ही चला रहे, यंत्र ही मालिक हो गए, हर चीज यंत्र से पूछी जा रही। अब तो कंप्यूटर पैदा हो गए तो अब तो तुम्हें कोई जरूरी सवाल भी पूछना है, निर्णय भी करना है, तो वो भी आदमी से पूछना ठीक नहीं है, कंप्यूटर से पूछना ठीक, क्योंकि आदमी से भूल हो सकती, कंप्यूटर से भूल नहीं होती। कंप्यूटर तुम्हें बता देगा कि इस स्त्री से विवाह करना उचित है या नहीं। तुम दोनों अपने अपने जीवन की संक्षिप्त रूपरेखा कंप्यूटर को दे दो, वो हिसाब लगा के बता देगा कि इस स्त्री से तुम्हारा कैसी जिंदगी रहेगी, साथ रहोगे तो कितना झगड़ा होगा, कितना मेल होगा, कितनी कलह रहेगी। जो ज्योतिषी कभी नहीं कर पाया वो कंप्यूटर आसानी से कर देता है, क्योंकि दोनों के गुणों को वो पहले समझ लेता है, फिर दोनों के गुणों का पूरा गणित लगा देता है, वो कह देता है कि 60% सफलता होगी, 40% असफलता होगी, अगर 40% असफल होने को राजी हो कर लो, अन्यथा दूसरी स्त्री खोजो। सभी चीजें धीरे धीरे यंत्र के हाथ में चली गई। पश्चिम ने करके देख लिया, थक गया, तुम भी करके देख लिए, तुम भी थक गए। अब डर यह है कि तुम वो चुन लो जो भूल पश्चिम ने की थी, और पश्चिम वो चुन ले जो भूल तुमने की थी, और फिर वही चक्कर शुरू हो जाए। इसलिए मेरा एक अभिनव प्रयास है, वो सभी संभावनाओं के ऊपर देखने की चेष्टा है, बड़ा आशावादी भाव है वो भाव ये है कि मनुष्य दोनों में एक साथ जी सकता है, क्योंकि दोनों दो नहीं है। अगर वो दो होते तब तो जी नहीं सकता था। कहां बाहर शुरू होता है, कहां भीतर शुरू होता है। भोजन तुम करते हो, बाहर से भीतर डालते हो, फिर भोजन पचता है, खून मांस मज्जा बनता है, भीतर हो गया। न केवल भोजन पच के भीतर बन जाता है, फिर भोजन की ही सूक्ष्म ऊर्जा उठती है और विचार बनती है, सपने बनती, कविता का जन्म होता है। कविता को तो बाहर न कहोगे, प्रेम को तो बाहर न कहोगे। जब तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हो तो तुम कहोगे ये भीतर से आ रहा है कि बाहर से, इसे तो भीतर कहोगे। लेकिन भूखे भजन न हो गोपाला, भजन भी पैदा नहीं होता भूखे को, तो प्रेम कैसे पैदा होगा। वो भी भोजन की ही सूक्ष्मतम ऊर्जा है जो प्रेम बनती, भजन बनती। इसलिए तो उपनिषदों ने कहा अन्न ब्रह्म है। बड़े गहरे लोग रहे होंगे, अन्न और ब्रह्म को जोड़ दिया, बाहर और भीतर को एक कर दिया, क्या बचा। अन्न तो छोटी से छोटी चीज है और ब्रह्म बड़ी से बड़ी चीज है, लेकिन उपनिषदों ने कहा अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। छोटे से छोटा बड़े से बड़ा है, बाहर से बाहर भी भीतर से भीतर है, भीतर से भीतर भी बाहर से बाहर है। जब तुम क्रोध से भरते हो, उठा के एक पत्थर किसी के सिर में मार देते हो, पत्थर बाहर है, क्रोध भीतर है। जिस आदमी का सिर टूट जाता है वो भी बाहर है, खून बहता है वो भीतर से आता, उसके भीतर भी क्रोध पैदा होता है वो भीतर है। सब संयुक्त है, बाहर और भीतर विभाजित नहीं है। जिस दिन तुम्हें यह ख्याल आ जाए उस दिन तुम्हारे जीवन में बड़ी समझ पैदा होगी। तब तुम एक को पकड़ के जीने की कोशिश छोड़ दोगे। वो एकांगी चेष्टा से ही ग्रस्त पैदा होता है और पुराना सन्यासी पैदा होता है, वो दोनों एकांगी हैं। लेकिन तुमने कभी ख्याल नहीं किया कि वो सन्यासी भी ग्रस्त को छोड़ के जा नहीं सकता है। भोजन के लिए वस्त्र के लिए ग्रस्त पर निर्भर रहना पड़ता है, और ग्रस्त भी सन्यासी को छोड़ के नहीं जा सकता। प्रवचन सुनने के लिए, जब पत्नी से झगड़ा हो जाए तो थोड़े सांत्वन के लिए, जब घर में बहुत उपद्रव मचे तो थोड़ी शांति के लिए, वो सन्यासी के द्वार पर खड़ा रहता है। बाहर के लिए सन्यासी ग्रस्त के द्वार पर खड़ा रहता है, भीतर के लिए ग्रस्त सन्यासी के द्वार पर खड़ा रहता है। शांति चाहिए तो जाओ सन्यासी को खोजो, ध्यान चाहिए तो सन्यासी को खोजो, और सन्यासी को भूख लगती तो चला ग्रस्त की खोज में। फिर भी तुम्हें दिखाई ना पड़ा कि सन्यासी और ग्रस्त आधे आधे, ये पूरे नहीं, और पूरा मनुष्य ही तृप्त होता है। पूर्णता ही तृप्ति है, और पूर्णता का एक ही उपाय मैं जानता हूं, दूसरा उपाय है भी नहीं। और वो पूर्णता यह है कि तुम सन्यासी और ग्रस्त एक साथ हो जाओ। तुम रोटी अपने ही ग्रस्त से मांग लो, दूसरे ग्रस्त से मांगने की क्या जरूरत है। जो तुम ही कर सकते हो उसके लिए दूसरे के द्वार पर जाने की क्या जरूरत है। और शांति भी तुम अपने ही साथ लो, किसी से क्या मांगना है। दोनों तुम्हारे भीतर उपलब्ध हैं, तुम व्यर्थ ही भिखारी बन जाते। बटे हुए सन्यासी भी भिखारी हो जाता है, ग्रस्त भी भिखारी हो जाता है। अनबटा अखंड तुम दोनों हो जाते हो। दोनों जो एक साथ है वही अद्वैत को उपलब्ध है। भारत की गरिमा ने बहुत कुछ पाया लेकिन वो एकांगी था, इसलिए दुख उत्पन्न हुआ। पश्चिम ने भी बहुत पाया है, वो भी एकांगी है। और मेरे लिए सवाल न तो बाहर की खोज का है न भीतर का, मेरे लिए एकांगी होना रोग है। तो तुम किस ढंग से एकांगी हो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, तुम दीन रहोगे। दोनों को साथ लो, और अड़चन जरा भी नहीं। कई लोग मुझसे आके पूछते हैं कि दोनों को कैसे साधें। तुम कभी मुझसे नहीं पूछते कि दोनों सांस कैसे चलती, दोनों पैर कैसे चलते, दोनों हाथ कैसे चलते। सिर्फ इसी के लिए तुम क्यों पूछते हो, क्योंकि हजारों साल से तुमको यही सिखाया गया है कि दोनों में द्वंद है। दोनों में द्वंद है ही नहीं, साधना है ही नहीं, वो दोनों सधे ही हुए हैं। कृपा करके इतना समझ लो, सधे ही हुए हैं, नहीं तो तुम जी नहीं सकते। प्रतिपल बाहर से भीतर जा रही है ऊर्जा, भीतर से बाहर आ रही। तुम तो बाहर और भीतर के मिलन हो, द्वार हो। जहां से आकाश भीतर बन रहा है और पुराना आकाश जो जरा जीर्ण हो गया बाहर जा रहा है, नया आकाश भीतर आ रहा है पुराना आकाश बाहर जा रहा है, नया भोजन तुम भीतर ले रहे हो पुराना मलमूत्र होकर बाहर जा रहा है। कल उसे बाहर से ही लिया था अब फिर वापस जा रहा है, नया बच्चा पैदा हो रहा है बूढ़ा आदमी मर रहा है, नया बच्चा बाहर आ रहा है बूढ़ा आदमी कब्र में जा रहा है, कुछ भी नहीं है सिर्फ बाहर और भीतर का संतुलन है। बूढ़ा चुप गया, उसने बाहर से जो जो लेना था ले लिया, आप सब वापस लौटना है। प्रतिपल ऐसा हो रहा है, श्वास भीतर आ रही बाहर जा रही, भीतर आती तब ऑक्सीजन से भरी हुई आती, भीतर ऑक्सीजन तो तुम्हारे खून में मिल जाती, तुम्हारा प्राण बन जाती, कार्बन डाइऑक्साइड शेष रह जाता है वो बाहर जा रहा है, उसकी बाहर को जरूरत है। ये जो वृक्ष खड़े हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड पीने के लिए तुम्हारे पास खड़े, ये वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को पिए जाते हैं, इसलिए तो जब तुम वृक्ष को जलाते हो तो कोयला पैदा होता है, कोयला यानी कार्बन, और वृक्ष ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, उनकी श्वास की ढंग भिन्न है, वो कार्बन को पीते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तुम ऑक्सीजन पीते हो कार्बन को छोड़ते हो, बिना वृक्षों के तुम जिंदा ना रह सकोगे। इसलिए पश्चिम में बड़ा आंदोलन इकोलॉजी का चल रहा है कि वृक्ष मत काटो, नए वृक्ष लगाओ, क्योंकि वृक्ष अगर सब कट गए आदमी मर जाएगा। तुमने कभी सोचे नहीं कि वृक्ष से तुम्हारी जिंदगी जुड़ी थी, वो बाहर है लेकिन एक क्षण को बिना वृक्ष के तुम नहीं रह सकते, वृक्ष तो चाहिए, वो शुद्ध कर रहा है हवा को तुम्हारे लिए, तुम उसके लिए तैयार कर रहे हो। तुम एक ही बड़े यंत्र के दो हिस्से हो, तुम्हारे बिना वृक्ष भी मुश्किल में पड़ेगा। अगर सारे पशु पक्षी और मनुष्य मर जाएं वृक्ष सूख जाएंगे, क्योंकि कौन उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अगर सब वृक्ष काट डाले जाएं आदमी पशु पक्षी सब मर जाएंगे, कौन उन्हें ऑक्सीजन देगा। जीवन संयुक्त खेल, यहां सब जुड़ा है। किस घड़ी तुम बाहर कहते हो, किस घड़ी तुम भीतर कहते हो, कैसे तुम बांटते हो। इसलिए मुझसे जब कोई पूछता है तो मैं बड़ी अड़चन में पड़ता हूं। मुझसे कोई पूछता है कैसे साधे, मैं उससे पूछता हूं इसकी फिक्री छोड़ो, तुम देखो कि कैसा सदा हुआ है। तुम कृपा करके अड़चन न डालो, तराजू बिल्कुल सदा हुआ है। अगर तुमने कृपा की और तुम समझ पूर्वक बाधा न डाले, हस्तक्षेप न किए, तो सब सदा ही हुआ है। इसलिए सम्यक बोध जीवन का संन्यास है, वहां तुम पाओगे दोनों जुड़े। भोजन लेते हो, भोजन बाहर है, भूख भीतर है, दोनों के बीच बड़ा संतुलन है, दोनों के बीच गहरा संतुलन है। भूख का अर्थ है भोजन की मांग, बाहर की मांग भीतर से। फिर जब तुमने भोजन कर लिया भूख विदा हो गई, जब भोजन मिल गया तो भूख की कोई जरूरत ना रही, मांग ना रही, अब भोजन भीतर बनने लगा, अब भोजन तुम्हारे भीतर का हिस्सा होने लगा। अगर तुम चाहो तो महीने दो महीने भूखे रह सकते हो, वो भी तुम इसलिए भूखे रह सकते हो कि अतीत में तुमने जो भोजन किया था, उपवास भी भोजन पर निर्भर है। अगर तुम अतीत में भी भूखे रहे हो तो उपवास ना कर सकोगे। कुछ आश्चर्य नहीं कि महावीर महीनों उपवास कर सके, राजपुत्र थे, शुद्धतम श्रेष्ठतम शक्तिशाली भोजन जीवन भर उपलब्ध हुआ था। अगर महावीर की नकल कोई गरीब आदमी करेगा तो मरेगा। वो जो जीवन भर पौष्टिक आहार उपलब्ध हुआ था उसके आधार पर उपवास हो रहा है, क्योंकि उपवास के लिए जरूरी है कि तुम्हारे शरीर में चर्बी इकट्ठी हो। चर्बी का मतलब है संग्रहित भोजन जो तुमने वक्त बेवक्त के लिए इकट्ठा कर रखा है। तो हर आदमी अगर ठीक स्वस्थ हो तो 3 महीने तक के लिए भोजन इकट्ठा रखता है शरीर में, वक्त बेवक्त के लिए। कभी जंगल में भटक गए और भोजन न मिला, कोई मुसीबत आ गई भोजन न मिला, कोई बीमारी हो गई भोजन न कर सके, तो 3 महीने तक इमरजेंसी संकटकालीन व्यवस्था है कि 3 महीने तक तुम्हें शरीर ही भोजन देता रहेगा। लेकिन वो भोजन भी बाहर से आया है। अभी बड़े मजे की बात है, लोग समझते हैं उपवास भीतर और भोजन बाहर, लेकिन बिना भोजन के उपवास नहीं हो सकता, और उल्टी बात भी सच है, बिना उपवास के भोजन नहीं हो सकता। इसलिए हर 2 भोजन के बीच में 8 घंटे का उपवास करना पड़ता है। वो जो 8 घंटे का उपवास है वो फिर भोजन की तैयारी पैदा कर देता है। इसलिए अगर तुम दिन भर खाते रहोगे तो भूख भी मर जाएगी, भोजन का मजा भी चला जाएगा। भोजन का मजा भूख में ही तो बड़ी उल्टी बात हुई। भोजन का मजा भूख में, जितनी प्रगाढ़ भूख लगती उतना ही भोजन का रस आता। इसका तो यह अर्थ हुआ कि ध्यान का रस विचार में, तुमने जितना विचार कर लिया होता उतनी ही ध्यान की आकांक्षा पैदा होती। इसका तो अर्थ हुआ कि ब्रह्मचर्य की जड़ें काम वासना में, क्योंकि तुमने जितना काम भोग लिया होता उतने ब्रह्मचर्य के फूल तुम्हारे जीवन में खिलते। ये मेरी बातें तुम्हें उलट बांसियां लगेंगी, क्योंकि जिन्होंने तुम्हें समझाया है अब तक उन्होंने खंड करके समझाया। उन्होंने कहा काम वासना ब्रह्मचर्य के विपरीत है, उन्होंने कहा संसार संन्यास के विपरीत है, उन्होंने हर चीज के बीच द्वंद्व और संघर्ष और कलह पैदा कर दी। ये जो कलह पैदा करने वाले लोग हैं इनको तुम गुरु समझ रहे हो, यही तुम्हें भटकाए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में अकलह हो जाए, एक संवाद छिन जाए, एक संवाद छिड़ जाए, संगीत बजने लगे, अलग अलग स्वर न रह जाएं, सब एक संगीत में समवेत हो जाएं, तुम्हारे भीतर एक कोरस का जन्म हो जिसमें सभी जीवन की तरंगें संयुक्त हों, बाहर और भीतर मिले, शरीर और आत्मा मिले, परमात्मा और प्रकृति मिले। इसलिए कबीर कह सके कि वे ही विरले योगी हैं जे धरणी महारस चाखा। विरले योगी वही हैं, परमात्मा का जिन्होंने अकेले रस चखा वो कोई बहुत विरले योगी नहीं, अधूरे हैं, आधे। पूरे तो वही हैं जे धरणी महारस चाखा, जिन्होंने धरसी के महारस को भी चखा। परमात्मा को तो पिया ही, धरती को भी पिया, आत्मा को तो जाना ही, पदार्थ को भी जाना। भीतर तो मुड़े ही, बाहर के विपरीत नहीं, बाहर के सहारे मुड़े, भीतर गए और बाहर की नाव पर गए। उनको कबीर ने कहा विरले योगी, उन्हीं विरले योगियों से संसार उस शांति को उपलब्ध होगा जो पूरब जानता है, और उस सुख को उपलब्ध होगा जो पश्चिम जानता है। और जहां सुख और शांति के पल्ले बराबर हो जाते वहीं जीवन में संयम पैदा होता है। संयम यानी संतुलन। पूरब भी असंयमी है और पश्चिम भी असंयमी है, इसलिए दोनों दुखी। असंयम दुख, संयम महासुख है। दूसरा प्रश्न, आपने कहा है कि झुकना एक महाघटना का सूत्रपात है, क्या खड़े रहना अकड़े रहना किसी महाअनुभव पर नहीं ले जाता? ले जाता है, वही झुकने पर ले जाता है। अकड़े रहो, खड़े रहो, झुकोगे। जब अकड़ से थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, कितनी देर अकड़े खड़े रह सकते? विश्राम तो करोगे। अकड़ की पीड़ा, संताप, दुख अत्यंतिक रूप से झुकने की तरफ ले जाता है, विनम्रता की तरफ ले जाता है। अहंकार का आखिरी कदम निरअहंकारिता है। कब तक अहंकारी बने रहोगे? जब पत्थर की तरह सिर पर अहंकार बोझिल हो जाएगा, छाती में हृदय को धड़कने न देगा, प्रेम को मार डालेगा, ध्यान का उपाय न छोड़ेगा, शांति का सुराग भी न मिलने देगा, अशांति का दावानल जलेगा, भीतर तुम लपटे ही लपटे हो जाओगे, जलोगे ही, दग्ध ही होगे, और कभी कोई वर्षा ना होगी, तब क्या करोगे? तब एक क्षण में छोड़ के इस अहंकार को तुम झुक जाओगे। इसलिए कुनकुने अहंकारी खतरनाक है, थोड़े थोड़े अहंकारी, थोड़े थोड़े विनम्र, ये खतरनाक लोग हैं, ये कभी धर्म को उपलब्ध नहीं होते। ये कुनकुने पानी की तरह कभी भाप नहीं बनते, ये 100 डिग्री पर ही नहीं पहुंचते तो भाप कैसे बनेंगे? ना तो शीतल हो पाते क्योंकि वो अहंकार इनको गर्माए रखता है, और ना इतने गर्म हो पाते क्योंकि झूठी सज्जनता, विनम्रता, आचरण, व्यवहार, कुशलता वो इनको शीतल बनाए रखती, न गर्म हो पाते न ठीक शीतल हो पाते, दोनों के बीच सड़ते हैं। अगर तुम अहंकार के ही पीछे लगे रहो तो आज नहीं कल निरअहंकार घटेगा। इसलिए मेरी दृष्टि में हर बच्चे को अहंकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि कहीं वो कुनकुना न रह जाए। उसे अहंकार की खूब प्रगाढ़ शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि आज नहीं कल अहंकार का दंश इतना भयंकर हो उठे कि वो अपने अनुभव से ही अहंकार छोड़ दे और निरहंकारिता की तरफ यात्रा करे। किसी बच्चे को मत सिखाओ कि विनम्र हो जाओ। विनम्रता कोई सिखा नहीं सकता, स्वानुभव से आती। तुम तो यही सिखाओ कि अहंकार को इतना प्रगाढ़ और निखरा हुआ कर दो बच्चे में कि वो तलवार की धार हो जाए, खुद को ही काटने लगे। और तब तुम पाओगे बच्चा एक दिन खुद ही अपने अनुभव से प्रौढ़ हो गया है। इधर मेरे अनुभव में रोज ये बात आती है, पश्चिम का मनोविज्ञान अहंकार पर जोर देता है। वो कहता है स्वस्थ आदमी को सघनीभूत अहंकार चाहिए, और पूरब का धर्म जोर देता है कि परम स्वास्थ्य के लिए निरअहंकारिता चाहिए। ये विपरीत मालूम पड़ते हैं, ये विपरीत नहीं। और मेरे अनुभव में बड़ी अनूठी बात आती, पूरब के आदमी मेरे पास आते हैं, पश्चिम से आदमी मेरे पास आते हैं। जब कोई भारतीय आता है तो वो पैर ऐसे ही छू लेता है, उसमें कोई विनम्रता नहीं होती, आदत बस छू लेता है। मैं उसके चेहरे पर कुछ नहीं दिखाई पड़ता, छू रहा है, सदा से छूता रहा है। एक औपचारिक नियम है, एक कर्तव्य है। छूने में कोई भाव नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, ना कोई निरहंकारिता है। पश्चिम का आदमी आता है, छूने में बड़ी कठिनाई पाता है, पैर छूना उसे बड़ा मुश्किल मालूम पड़ता है, वो उसकी शिक्षा का अंग नहीं, उसे बड़ी कठिनाई होती। ध्यान करता है, सोचता है, विचार करता है, अनुभव करता है, तब किसी दिन पैर छूने आता है, लेकिन तब पैर छूने में अर्थ होता है। पूरब का आदमी पैर छू लेता है सरलता से, लेकिन उस सरलता में गहराई नहीं है, उथलापन है। पश्चिम का आदमी के लिए बड़ा कठिन है पैर छूना, लेकिन जब छूता है तो उसमें अर्थ है। क्या कारण है? पश्चिम में विनम्रता सिखाई नहीं जाती, स्वस्थ अहंकार सिखाया जाता है। और मेरी अपनी धारणा है कि दोनों सही हैं। पहले कदम पर स्वस्थ अहंकार सिखाया जाना चाहिए, ताकि दूसरे कदम पर विनम्रता की शिक्षा संभव हो सके। पश्चिम यात्रा की शुरुआत करता है और पूर्व में यात्रा का अंत है, और यही सब चीजों के संबंध में सही है। पहले विज्ञान सिखाया जाना चाहिए क्योंकि वो यात्रा का प्रारंभ है, फिर धर्म क्योंकि वो यात्रा का अंत है। पहले विचार करना सिखाया जाना चाहिए, प्रशिक्षण विचार का, फिर ध्यान क्योंकि वो निर्विचार है, वो अंतिम बात है। पश्चिम में जो हो रहा है वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के प्राथमिक चरण में होना ही चाहिए, और जो पूरब की आकांक्षा है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम चरण में होना चाहिए। 35 वर्ष का जीवन पश्चिम जैसा और 35 वर्ष का आखिरी जीवन पूरब जैसा, तो तुम्हारे भीतर सम्यक संयोग फलित होगा। तीसरा प्रश्न, सदगुरुओं की लीलाएं अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, और प्रत्येक व्यक्ति अनूठा, अद्वितीय है, बेजोड़ है। तुम भी बेजोड़ हो तो सदगुरुओं का तो कहना ही क्या। तुम भी दूसरे जैसे नहीं हो, तुम्हारे जैसा कोई आदमी कहीं नहीं है। जैसे तुम्हारे अंगूठे का चिन्ह अलग है और दुनिया में किसी दूसरे का वैसा चिन्ह नहीं, न मौजूद किसी का, न अतीत में कोई हुआ उसका, न भविष्य में कोई होगा उसका। जब अंगूठा तक इतना अलग है तो आत्मा का तो क्या कहना। तुम्हारी आत्मा का हस्ताक्षर बिल्कुल अलग है, कभी किसी ने नहीं किया, कभी कोई नहीं करेगा। ये तो साधारण जन की बात है जो जमीन पर जीते, भीड़ में जीते, अनुकरण में जीते हैं, वो भी भिन्न भिन्न है। तुमने कभी एक जैसे दो आदमी देखे? दो जुड़वा भाई भी एक जैसे नहीं होते। अगर तुम निरीक्षण करो तो फर्क पाओगे। शरीर शास्त्री कहते हैं कि यह कोई बाद में फर्क हो जाता है, ऐसा भी नहीं। दो बच्चे भी मां के पेट में एक जैसे नहीं रहते, कोई टांगे फटकारता है, कोई बिल्कुल शांत रहता है, कोई उपद्रव मचाता है। वो पहले से कोई क्रांतिकारी है, वो पैदा होते से कोई विप्लव खड़ा करने की तैयारी कर रहा है, कोई बिल्कुल शांत रहता है, मां के पेट को पता ही नहीं चलता, हलन चलन भी नहीं होती, वो कभी कभी चौंकती भी है कि बच्चा जिंदा है या मरा, वो पहले से साधु। डॉक्टरों का अनुभव है जो बच्चों को जन्म दिलवाते हैं कि बच्चा पैदा होते से ही अलग अलग होते हैं। कोई बच्चा पैदा होते से बड़ी शांति का भाव प्रकट करता है, कोई बच्चा पैदा होते से भयंकर चीख पुकार मचाता है, कोई बच्चा पैदा होते से आंख खोलता है, लोगों को गौर से देखता है, कोई बच्चा आंख बंद किए पड़ा रहता है, एक उदासी, कोई उत्सुकता नहीं। कोई बच्चा पहले से गोबर गणेश होता है, पड़ जाता है, कोई बच्चा पहले से चारों तरफ सजग होकर सारी दुनिया के लिए जानने को उत्सुक हो जाता है, यात्रा शुरू हो गई। दो बच्चे एक जैसे जन्म के क्षण में भी नहीं होते, मां के गर्भ में भी नहीं होते। ये तो भीड़ में रहने वाले लोगों का जीवन है, जहां अनुकरण नियम है, जहां वैसे ही कपड़े पहनो जैसे दूसरे पहनते हैं, वैसे ही बाल कटाओ जैसे दूसरे कटाते हैं, नहीं तो तुम कुछ विचित्र समझे जाओगे और लोग उसको अच्छा ना मानेंगे। लोग समझेंगे कि तुम उनकी आलोचना कर रहे हो, उनके कपड़ों की या उनके बालों की। लोग चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के जैसे हों। वहां भी इतना भेद है कि वहां भी कोई एक जैसा नहीं, लेकिन सदगुरु का तो अर्थ है वो जमीन पर नहीं है, अब शिखर की तरह हो गया, गौरी शंकर। तो दो शिखर पहाड़ों के आकाश में अलग अलग उठे तो बिल्कुल अलग हो जाते। जमीन पे इतना भेद है तो शिखरों में तो बहुत भेद हो जाता है। इसलिए दो गुरु एक जैसे नहीं होते। इससे बड़ी अड़चन पैदा हुई, अड़चन पैदा यह हुई है कि जो एक गुरु के प्रेम में पड़ जाता है वो ये समझ ही नहीं पाता कि दूसरे गुरु कैसे गुरु, क्योंकि उसके पास एक मापदंड हो जाता। जिसने महावीर को प्रेम किया वो मोहम्मद को कैसे प्रेम करे, उसकी एक कसौटी है। वो देखता है कि नग्न खड़े हैं या नहीं, अभी वस्त्र का त्याग किया या नहीं। मोहम्मद वस्त्र पहने खड़े हैं तो मुश्किल हो गई, और मोहम्मद तो ठीक ही हैं, रामचंद्र धनुष लिए खड़े, और कृष्ण का तो कह नहीं क्या, वो मोर मुकुट बांधे खड़े, वस्त्र तो छोड़े ही नहीं है, मोर मुकुट और बांध लिया, बांसुरी बजा रहे हैं, स्त्रियां आसपास नाच रही हैं। तो जिसने महावीर को कसौटी बना लिया उसके लिए कृष्ण कोई हालत में ज्ञानी नहीं हो सकते, और जिसने कृष्ण को बना लिया मापदंड वो महावीर को कैसे बर्दाश्त करेगा। कृष्ण में ऐसा रस उसे मालूम होगा कि महावीर बिल्कुल सूखे रेगिस्तान मालूम पड़ेंगे, मोर मुकुट कैसा सोहता है कृष्ण पर, बांसुरी की कैसी धुन, नाच का कैसा मजा, कैसा उत्सव, और ये महावीर खड़े हैं नग्न, भूत प्रेत मालूम होते, ये क्या कर रहे हैं नग्न वृक्ष के नीचे खड़े, कुछ गाओ, अरे नाचो, बांसुरी बजाओ, मोर मुकुट बांधो। लेकिन महावीर महावीर, महावीर का मानने वाला कृष्ण को देखता है कि ये तो कुछ नाटकीय ड्रामेटिक मालूम होते, कोई अभिनेता है कि किसी नौटंकी में काम करते, ये मोर मुकुट बांधे किस लिए खड़े हो, ज्ञानी को इसमें क्या रस, और ये बांसुरी किस लिए बजा रहे हो, ये तो अज्ञानी काफी है बजाने के लिए, तुम तो फेंको इसे, ये कैसा राग रंग हो रहा है, वीतराग बनो, ये स्त्रियां किस लिए नाच रही, ये द्वंद्व कब तक चलेगा। तभी काम वासना शांत नहीं हुई, नहीं, एक का भक्त दूसरे के प्रति अंधा हो जाता है, और कठिनाई यह है कि दो सदगुरु एक से होते ही नहीं। बड़ी खुली आंख चाहिए जब तुम पहचान पाओगे कि यह तो आवरण है, हर गुरु के अलग है, हर गुरु की लीला अलग होगी ही, क्योंकि वो अपने स्वभाव से जीता है। कोई कृष्ण महावीर का अनुकरण नहीं करते, ना कोई महावीर किसी कृष्ण का अनुकरण करते, परम ज्ञानी अनुकरण करता ही नहीं, वो तो अपने शुद्ध स्वभाव में जीता, जो घटता है घटता है। कृष्ण कोई बांसुरी बजा थोड़ी रहे हैं, बांसुरी बज रही है। महावीर कोई नग्न होकर खड़े थोड़ी हो गए, इसका कोई अभ्यास थोड़ी किया है, नग्नता फलित हुई है, ये घटी है। ये कोई अभ्यास नहीं है, आयोजन नहीं है, इसके लिए कोई चेष्टा नहीं की, कपड़े उतार के झाड़ के नीचे आंख बंद करके अभ्यास नहीं किया है। ये घटी है, महावीर ने घर छोड़ा है। किसी ने जब घर छोड़ा तो एक ही वस्त्र था, घर से जब वो छोड़ के गए तो राह में एक भिखारी मिला और उसने कहा कि कुछ मुझे भी दे जाएं। वो सब लुटा दिया, उनके पास जो संपत्ति थी वो तो शहर में लुटा है, जो धन था वो सब उन्होंने बांट दिया, जो जो उनकी निजी चीजें थी वो सब उन्होंने बांट दी, कुछ भी ना बचा, एक वस्त्र एक चादर को लपेटे आए। और अब ये भिखारी मिल गया गांव के बाहर, उसने कहा कि मुझे भी कुछ देते जाएं, मैं वहां तो आ ना पाया, लूला लंगड़ा हूं और उस भीड़ में मेरी कौन सुनता, अब इसको कैसे मना करें। तो आधा कपड़ा फाड़ के उसे दे दिया, वो आधा ही बचा। फिर जंगल में जा रहे हैं कि एक झाड़ी में वो आधा कपड़ा उलझ गया, कांटों वाली झाड़ी थी, वो इस बुरी तरह उलझ गया कि बिना झाड़ी को नुकसान पहुंचाए उस कपड़े को बाहर नहीं निकाला जा सकता था। तो महावीर ने सोचा इतनी मुझे जरूरत भी है कि इस झाड़ी को नुकसान पहुंचाऊं, कि इसके कांटे तोड़ूं और इसके पत्ते गिराऊं। तो आधा उस भिखारी ने ले लिया, आधा इस झाड़ी की इच्छा है, वो आधा उसको दे दिया। ऐसी सरलता से नग्न हो गए, वो कोई अभ्यास न था, नग्नता फलित हुई। कृष्ण का राग भीतर बड़ी वितरागता को छिपाए, महावीर की वितरागता के भीतर बसती हुई राग की बड़ी गहरी बांसुरी, महावीर की वितरागता बाहर है। और वो जो धुन बज रही है आनंद की वो भीतर है, उसे उतारा भी कैसे जा सकता है बांसुरी में। कृष्ण की धुन बांसुरी पे बज रही है, हृदय में वितरागता है, वितरागता को कपड़ों से या कपड़ों के अभाव से कैसे प्रकट किया जा सकता। जिसके पास दृष्टि है वो दोनों के भीतर वही देख लेगा, दृष्टि चाहिए, आंख चाहिए। और अनुयायियों के पास तो आंख होती नहीं, वो तो अंधे ही होते हैं, तभी तो अनुयायी होते हैं, वो एक को पकड़ लेते हैं जड़ की तरह और इस कारण वंचित रह जाते हैं। तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे आकाश में हजारों हजारों तारे और तुम एक तारे को पकड़ के बैठे हो और तुम कहते हो हम दूसरा तारा तो देखेंगे नहीं, क्योंकि देखो हमारा तारा इसमें लाल चमक है, दूसरे तारे में कहां वो तारा है ही नहीं, ये देखो हमारा तारा इसकी ये खूबी है। जब तक ये खूबी सभी तारों में ना होगी तब तक हम किसी को तारा भी स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे तुम अपने हाथ से दीन हो जाते हो, तारों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तारे तो बने रहते हैं, रात का पूरा आकाश तारों से भरा है, लेकिन तुम व्यर्थ दीन हो जाते हो। तुम पूरे आकाश का आनंद ले सकते थे, तुम समग्र चेतना के आनंद के वंशधर हो सकते थे, तुम महावीर बुद्ध कृष्ण मोहम्मद क्राइस्ट झरतुस्त्र लाओस से सभी के वसीयतदार हो सकते थे, तुम सभी के बेटे हो सकते थे, कोई अड़चन न थी, सबका खुला आकाश तुम्हें छाया देता, विश्राम देता, रोशनी देता, लेकिन तुम अपने हाथ से दीन दरिद्र बने हो, तुम एक को पकड़ लेते हो, उसको कसौटी बना लेते हो और उस कारण तुम गरीब रह जाते हो। और आकाश तैयार था पूरा का पूरा उंडल पड़ने को, ऐसा मैं जान के तुमसे कहता हूं, जितना ही मैंने गौर से देखा और पाया उतना ही पाया कि रूप कितने ही अलग हों भीतर एक ही अरूप का वास है, ढंग कितने ही भिन्न हो भीतर एक ही बोध सतत प्रवाहित है, गीत कितने ही भिन्न हो, वाद्य कितने ही भिन्न हो, एक ही संगीत बज रहा है, लेकिन तुम ऊपर के साज सामान को देखते हो, कोई वीणा बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, किसी ने एक तारा उठा लिया है, तुम ये नहीं देख पाते कि वो जो संगीत पैदा हो रहा है उसका गुणधर्म एक है, वो एक तारे से भी पैदा होता है, वो वीणा से भी पैदा होता है, वो सारंगी से भी पैदा होता है, कोई बुद्ध सारंगी है, कोई महावीर एक तारा है, कोई कृष्ण कुछ और है, अनेक हैं वाद्य, संगीत एक है, अनेक हैं रूप, अरूप एक है। अनेक हैं लीलाएं, लीला करने वाला एक है। अब सूत्र। हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं, और जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है, और जो तप मूर्छा पूर्वक हट से मन वाणी और शरीर को पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। फल को न चाहना सत्व का शुद्धतम लक्षण है। जीवन में तुम जो भी करते हो फल की चाह से ही करते हो, अन्यथा करोगे ही क्यों। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि यह संभव ही कैसे है कि फल की हम आकांक्षा न करें, क्योंकि अगर आकांक्षा ही न करें तो हम कृत्य ही क्यों करेंगे। अगर मैं उनको कहता हूं ध्यान तो तुम करो लेकिन फल का कोई विचार मत करो, वो कहते हैं तो हम आपके पास आएंगे ही क्यों, हम आए ही इसलिए हैं कि शांति चाहिए। आप कहते हो ध्यान से शांति मिलेगी तो हम ध्यान करते हैं क्योंकि शांति चाहिए। अब एक बड़ी जटिल समस्या खड़ी होती, क्योंकि जब तक तुम कुछ चाहोगे ध्यान ना लगेगा। ध्यान से शांति मिलती है इसमें कोई शक सुबह नहीं, इसमें सारे दुनिया के ध्यानी एकमत है। ध्यान से शांति मिलती है इसमें एकमत है, और एक और अजीब शर्त से भी एकमत है कि जब तक तुम चाहते हो तब तक नहीं मिलती, क्योंकि चाह अशांति है। चाहने में ही तो सारी अशांति है, चाहने के कारण ही तो तुम तने हो, चाहने के कारण ही तो भीतर एक बेचैनी है। तुम ध्यान कैसे कर पाओगे? ध्यान का अर्थ है सिर्फ हो जाना, चाह के कारण तुम कभी भी सिर्फ नहीं हो पाते, आगे कुछ खींचता रहता है। ध्यान का अर्थ है अभी और यहीं हो जाना, और चाह तो भविष्य में खींचती रहती है, कल। जब तुम चाह से भरे होते हो तब तुम ध्यान थोड़ी करते हो, तुम किनारे खड़े ध्यान के देखते हो कब मिलेगी शांति, अभी तक नहीं मिली, घंटा बीतने के करीब आ गए और शांति का कोई पता नहीं। तो ध्यान तुम्हें और अशांत कर देगा, तुम वैसे ही अशांत थे, अशांत थे, धन चाहते थे नहीं मिला, अशांत थे, सुंदर स्त्री चाहते थे नहीं मिली, और मिल भी जाए तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिलते से ही सुंदर स्त्री सुंदर नहीं रह जाती, मिलते से ही जितना धन मिले वो काफी नहीं रह जाता, मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। सफलता चाहते थे वो ना मिली, पद चाहते थे वो ना मिला, कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि जो भी पद मिल जाए वही छोटा पड़ जाता है, पद की आकांक्षा बड़ी है, विराट है, उसका कोई अंत नहीं है। हर जगह तुम पाओगे कुछ अड़चन खड़ी हो जाती, जब तक चाह है तब तक अड़चन खड़ी होती ही रहेगी। तुम भटके संसार से थके मांदे मेरे पास आए, अब तुम कहते हो शांति चाहिए, अब तुम शांति को चाह बना रहे हो, धन नहीं मिला उससे तुम काफी अशांत हो गए, पद नहीं मिला उससे अशांत हो गए, अब तुम कहते हो शांति चाहिए, तुम समझे नहीं, तुम जागे नहीं। धन की खोज के कारण थोड़ी अशांति थी, और तुम्हारे धर्म गुरु भी ऐसी मूढ़तापूर्ण बातें तुम्हें समझा रहे हैं कि धन की चाह छोड़ो तो अशांति मिट जाएगी, गलती कह रहे हैं। चाह छोड़ने से अशांति मिटती, धन की चाह से कुछ लेना देना नहीं, मोक्ष की चाह भी उतनी ही अशांति ले आएगी। चाह अशांति है, चाह की विषय वस्तु का कोई अर्थ नहीं है, मोक्ष धन परमात्मा शांति कुछ भी चाहो अशांति पैदा होगी, न चाहो शांति मौजूद है। चाह के पीछे अशांति छाया की तरह आती, और जहां चाह नहीं रह जाती वहां शांति आती थोड़ी है, तुम अचानक जाग के पाते हो शांति सदा थी, चाह के कारण चूकते थे। शांति स्वभाव है, उसे मांगना नहीं है, चाहना नहीं है, वो बाहर नहीं है, उसे तुमने कभी खोया नहीं है, वो तुम्हारा होने का भीतरी ढंग है, लेकिन चाह के कारण तुम भीतरी को देख नहीं पाते, दौड़ते हो, भाग दौड़ में अपने को ही भूल जाते हो। तो उनसे अगर मैं कहता हूं कि शांति तो मिलेगी वो पक्का है, लेकिन तुम कृपा करके चाहो मत, उनकी अड़चन भी मैं समझता हूं, उनका गणित भी साफ है। वो कहते हैं अगर हम चाहें ही ना तो हम आपके पास क्यों आए, हम चाहते हैं इसलिए तो आए। मैं उनसे कहता हूं कि मेरे पास तक आ गए, चाहे इतना कर दी यही काफी, अब कृपा करके सिर्फ ध्यान करो, चाहो मत कुछ। समझाता हूं तो अधूरे मन से वो सिर भी हिलाते हैं, हां भी भरते हैं, बात तो उनको भी कहीं समझ में पड़ती, एकदम पकड़ में तो नहीं आती, पकड़ में आ जाए तो ध्यान की जरूरत ही नहीं रह जाती, बात ही खत्म हो गई, ये बात दिख गई कि चाह ही तो मुझे अशांत किए। थोड़ी देर को सोचो, अगर तुम्हारी कोई चाह ना हो तो तुम कैसे अशांत हो पाओगे, क्या कोई उपाय कर सकते हो तुम बिना चाह के अशांत होने का, क्या कोई ढंग है तुम्हारे पास, उछलोगे कूदोगे मगर अशांत हो सकोगे अगर चाह ना हो? चाह न हो तो अशांति का उपाय ही ना रहा, मूल बीज ही खो गया, ध्यान की भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन अधूरे मन से उनको भी बात जस्ती तो है, बुद्धि को समझ में भी आती है कि शायद ऐसा ही हो, फिर आप कहते हैं तो होगा ही, तो हम कोशिश करेंगे, अच्छा हम चाह छोड़ देते, लेकिन भीतर गहरे में वो चाह इसलिए छोड़ते हैं कि शांति मिल जाए। तीन दिन बाद वो फिर हाजिर है, तीन दिन हो गए छोड़े हुए, अभी तक मिली नहीं, क्या खाक छोड़ी होगी? छोड़ने का मतलब ये होता है कि अब इसको उठाना ही मत, अब इसकी बात ही मत करना, ये बात ही व्यर्थ हो गई। तीन दिन बाद फिर तुम आके कहते हो कि छोड़ दी, तीन दिन हो गए अभी तक मिली नहीं, तो तुम किनारे खड़े देखते रहे, ध्यान तुमने किया नहीं, तुम्हारा ध्यान चाह पर लगा रहा, ध्यान हो ना पाया, मांग कायम रही, थोड़ा सरका दी होगी भीतर को, थोड़ी हटा दी होगी अंधेरे में, थोड़ा उस तरफ से पीठ कर ली होगी, लेकिन तुम जानते हो वो खड़ी, और जब तक वो खड़ी तब तक सत्व का उदय नहीं होता। इसलिए सात्विक साधना का पहला सूत्र कृष्ण कहते हैं, फल को न चाहने वाले, यही निष्काम दशा है। काम की दशा है जब तुम्हारा रस सदा फल में होता है, कृत्य में नहीं, वो काम की दशा है। और जब तुम्हारा रस कृत्य में होता है, फल में नहीं, तब वो निष्काम दशा है। जैसे सुबह सुबह तुम घूमने निकले हो, सूरज उगा, पक्षी गीत गाते हैं, वसंत आ गया है, सब तरफ बहार है, तुम मस्ती में गीत गुनगुनाते चले जा रहे हो, कोई अगर तुमसे पूछे कहां जा रहे हो, तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे बस घूमने निकले, कहीं जा नहीं रहे, यही रास्ता है, यही वृक्ष होंगे, यही सूरज होगा, यही वसंत होगा। दोपहर तुम दफ्तर की तरफ चले जा रहे हो, दुकान की तरफ, लेकिन अब वो गुनगुनाहट नहीं, सब वही है, तुम भी वही हो, हवाएं वही, कुछ बदला नहीं, मधुमास अभी चला नहीं गया, फूल अब भी खिले, पक्षी अब भी गीत गा रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता, सूरज रोशनी देता नहीं मालूम पड़ता, सिर्फ ताप पैदा करता है, पक्षियों के गीत बाजार के शोरगुल को सिर्फ बढ़ा रहे हैं, वृक्षों की हरियाली, वृक्षों के फूल अब तुम्हें सुख नहीं देते बल्कि एक पीड़ा देते कि तुम्हें दफ्तर जाना पड़ रहा है। सब कुछ वही है, लेकिन अब तुमसे कोई पूछे कहां जा रहे हो, तुम दफ्तर जा रहे हो, तुम्हारे चेहरे का ढंग बदल गया, बड़ा तनाव, लक्ष्य है अब, सुबह लक्ष्य ना था, फल है अब, सुबह फल ना था। सन्यासी का जीवन सुबह घूमने जैसा है, ग्रस्त का जीवन दोपहर दफ्तर जाने जैसा, बस इतना ही फर्क है, कोई पहाड़ नहीं जाना है, दफ्तर ऐसे ही जाना है जैसे तुम सुबह घूमने निकले, दुकान पे ऐसे ही जाके बैठ जाना है जैसे क्लब में आके मित्रों से गपशप करने चले आए हो, काम ऐसे ही करना है जैसे खेल हो, बस निष्काम सत जाता है। अर्जुन भागना चाहता है युद्ध से, वो कहता है कि ये करने योग्य नहीं, हिंसा होगी बहुत, पाप लगेगा बहुत, जन्मों जन्मों तक सड़ूंगा नरकों में, और मिलने को कुछ भी नहीं, राज्य मिल भी गया अगर तो, इतने हिंसापात के बाद, इतने लोगों का जीवन लेने के बाद, अपने ही लोग और उस तरफ भी मेरे ही सगे संबंधी हैं, इस तरफ भी, दोनों तरफ कोई भी मरेगा मेरे ही लोग मरेंगे, अपने ही संबंधी मरेंगे, मित्र परिजन बटे खड़े, नहीं ये इस योग्य नहीं मालूम पड़ता। कृष्ण का जोर क्या है अर्जुन से, जोर है कि तू फल की क्यों सोचता है। अगर अर्जुन कृष्ण से कहता, अचानक उतर गया होता नीचे रथ से और कहता कि जाता हूं, बात खत्म हो गई, तो कृष्ण रोक ना पाते, रोकने की जरूरत भी ना थी। कृष्ण प्रसन्नता से कहते कि इस क्षण की मैं प्रतीक्षा करता था, भला हुआ बात खत्म हो गई। लेकिन अर्जुन ये नहीं कहता है कि मैं जाता हूं, अर्जुन फल की बातें कर रहा है, वो कह रहा क्या फल मिलेगा, सार क्या है, कृत्य का सवाल नहीं है। अर्जुन राजी है अगर हिंसा करनी पड़े, कोई अड़चन नहीं है, लेकिन अगर अपने लोग ना होते, पराए होते तो काट देता घास पात की तरह, सदा काटते ही रहा था, कोई नया ना था यह मामला, योद्धा था, छत्री था, लोगों को काट पीट दे तो हाथ भी धोने की आदत ना थी। अचानक कैसे ये सन्यास उठाए, ये सन्यास नहीं, ये मोह भाव है, और अचानक कैसे फल की चर्चा चली कि नरक जाना पड़े, पाप लगे, जन्मों जन्मों तक ये मेरे ऊपर कलंक बना रह जाएगा, ये भविष्य की छाया उठी है मोह के कारण, ज्ञान के कारण नहीं। ज्ञान सदा वर्तमान में, मोह सदा भविष्य, मोह सदा अज्ञान में, फल की सोच रहा है, और ये भी देख रहा है कि अगर धन मैंने पा भी लिया, धन पाना चाहता नहीं तो युद्ध तक आने की जरूरत क्या थी, ये तो आखिरी घड़ी में आके उनको बुद्धि आ रही है, अब तक क्या करते थे, तो पहले ही सोच सकते थे कि इतने लोग मरेंगे, मिलेगा क्या, सार क्या है, सिंहासन पर बैठ ही जाऊंगा। तो अर्जुन कहता है क्या फायदा, क्योंकि जिनके लिए सिंहासन पर बैठा जाता है वो तो सब कब्रों में होंगे, बच्चे मर जाएंगे जो प्रसन्न होते कि पिता सिंहासन पर बैठे, मित्र मर जाएंगे जो भेंट लाते कि अर्जुन तो अंततः तुम सम्राट हो गए, परिजन मर जाएंगे जो उत्सव मनाते, बैठ जाऊंगा, मरघट पर रखा होगा मेरा सिंहासन, उस सिंहासन पर बैठने में रस नहीं मालूम होता, नहीं कि उसको त्याग आ गया है, नहीं कि संन्यास का भाव उदय हुआ है, बस देख के कि फल कुछ सार का नहीं मालूम पड़ता, सौदा महंगा लग रहा है उसको, करने योग्य नहीं लगता, जाएगा ज्यादा मिलेगा कम, ये उसकी काम की दशा है। और कृष्ण की पूरी चेष्टा यही है कि लड़ न लड़ ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन निष्काम हो जा, लड़ न लड़ ये बहुत सवाल नहीं है, तू बस फल की आकांक्षा छोड़ दे। फल की आकांक्षा छोड़ते ही एक अपूर्व घटना घटती है कि तुम परमात्मा के उपकरण हो जाते हो, फिर वो जो कराता है तुम करते हो, नहीं कराता नहीं करते। अगर परमात्मा नहीं चाहता है युद्ध कराना तो नहीं होगा, अर्जुन बैठा हंसता रहेगा, कृष्ण कहते रहे गीता, वो लाख समझाएं वो कहेगा कि चुप रहो, बेकार की बातें मत करो, बात ही नहीं उठ रही, ये होने को ही नहीं है, परमात्मा उपकरण नहीं बना रहा, बनाए तो लड़ने को तैयार हूं, न बनाए तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन कर्ता भाव मेरा नहीं है, अब लड़ाएगा तो लड़ूंगा, अर्थात लड़ाएगा तो वही लड़ेगा, मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ाएगा तो वही भागेगा, मैं नहीं भागूंगा, संन्यास उसका, गृहस्थी उसकी, अब मेरा कुछ भी नहीं है, सोचने जैसा है। जब तक फल की आकांक्षा है तब तक तुम अड़े रहते हो, जैसे फल की आकांक्षा गई तुम हट जाते हो, तुम फल की आकांक्षा हो, अहंकार फल की आकांक्षा है, अहंकार को हटाना हो तो फल की आकांक्षा छोड़ देनी पड़े, तब कृत्य ही पर्याप्त है, फिर कल का भरोसा क्या, कल होगा ही ये किसे मालूम। और अर्जुन ऐसा क्यों सोचता है कि यही लोग मरेंगे और वो ना मर जाएगा और सिंहासन मिलेगा ही, मुल्ला नसुद्दीन फ्रांस गया था घूमने, पत्नी को साथ ले गया था। एक तो पेरिस जाना और पत्नी के साथ जाना वैसे अड़चन की बात है, पेरिस और पत्नी के साथ जमता ही नहीं। पत्नी को साथ ले जाना हो काशी मक्का मदीना ठीक, तीर्थ यात्रा, पत्नी मानी नहीं, पेरिस ले गया। पेरिस में देखी सुंदर स्त्रियां उपलब्ध, बड़ी बेचैनी होने लगी और ये पत्नी पीछे लगी है, ये तो बोझ हो गई, आए ना आए बराबर हो गया। तो मुल्ला ने 20 सड़क पर रुक के कहा कि अगर हम दो में से किसी को कुछ हो जाए तो फिर मैं पेरिस में ही रहूंगा। उसका मतलब समझ रहे हो, अगर हम दो में से किसी को कुछ हो जाए तो मैं पेरिस में ही रहूंगा। ये अर्जुन क्या कह रहा है कृष्ण से, कल पक्का है सिंहासन मिल ही जाएगा तुझे, ये मर जाएंगे दुश्मन, तू नहीं मरेगा, तू बचा रहेगा, लाशें इनकी बिछेंगी, तू सिंहासन पर होगा, कल का इतना पक्का भरोसा क्या है? कोई कारण तो दिखाई नहीं पड़ता, कोई योद्धा उस तरफ कमजोर नहीं, बल करीब करीब संतुलित, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बस जरा सी बारीक रेखा है हार और जीत में, अर्जुन को इतना पक्का क्या है? लेकिन हर अहंकार अपने को केंद्र मान के सोचता है, फलाकांक्षी अपने को केंद्र मान के सोचता है। कृष्ण कहते हैं सत्व का लक्षण है फलाकांक्षा का छूट जाना, तू निष्काम भाव से हो जा, आज इस क्षण जो कर्तव्य है कर, कल की मत सोच, कर्तव्य का क्या फल होगा ये परमात्मा पर छोड़, हमारे हाथ में नहीं है। तुम भी जानते हो कई बार तुम अच्छा करते हो और बुरा हो जाता है, और कई बार बुरा करना चाहते थे और अच्छा हो जाता। ऐसा हुआ चीन में कि एक आदमी, उस चीन में अकुपंचर नाम के चिकित्सा शास्त्र का जन्म हुआ। एक आदमी के पैर में लंगड़ापन था, सदा बचपन से था, और किसी दुश्मन ने छिप के उसको तीर मार दिया, वो उसे मार डालना चाहता था, लेकिन तीर उसको कुछ ऐसी जगह लगा कि उसका लंगड़ापन ठीक हो गया, उससे अकुपंचर का पूरा चिकित्सा शास्त्र पैदा हुआ। तो चीन में यह पता चल गया कि कुछ ऐसे हिस्से हैं शरीर में कि अगर वहां कोई तीखा औजार चुभाया जाए तो शरीर ऊर्जा की गति बदल जाती है। तो वो जो लंगड़ा था आदमी, वो इसलिए लंगड़ा था कि ऊर्जा ठीक धारा में नहीं बह रही थी, विद्युत शरीर की ठीक धारा में नहीं बह रही थी, थोड़ी तिरछी थी, धारा तिरछी थी तो पैर तिरछा था, क्योंकि पैर तो ऊर्जा का अनुसरण करता है, तीर लगने से धारा झटक के सीधी बहने लगी, पैर सीधा हो गया। फिर तो अकुपंचर का पूरा शास्त्र पैदा हुआ, जिसने मारा था उसने सोचा भी ना होगा कि तीर मारने से यह आदमी मरेगा तो नहीं, उल्टा लंगड़ा था ठीक हो जाएगा, न केवल यह ठीक होगा बल्कि इसके आधार पर एक शास्त्र का जन्म होगा जिससे हजारों साल तक लाखों लोग ठीक होंगे। फिर तो धीरे धीरे उन्होंने 700 बिंदु खोज लिए अकुपंचर ने आदमी के शरीर में, और हर बिंदु से संबंधित बीमारियां हैं। अकुपंचर कुछ भी नहीं करता, बड़ी अनूठी कला है, सिर्फ सुई चुभोता है, अब तो तीर भी नहीं चुभोता क्योंकि उतने बड़े की भी जरूरत नहीं है, इतनी छोटी सी सुई चुभोता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता, सिर में दर्द है और हाथ में सुई चुभोएंगे वो, और अचानक तुम्हारा दर्द तिरोहित हो जाता है। पेट में तकलीफ है, कहीं पीठ में सुई चुभोएंगे, उनके हिसाब है कि कहां सुई चुभाने से कहां की धारा में रूपांतरण होता है। एक शास्त्र एक विज्ञान का जन्म हो गया। बुरा करने जाओ भला हो जाता है, कभी तुम भला करने जाते और बुरा हो जाता, कहना बिल्कुल मुश्किल है। समझो हिटलर छोटा था कुएं में गिर पड़ता तो तुम बचाते कि नहीं? बचाते, भागते, छोटा बच्चा गिर पड़ा, अभी इस छोटे बच्चे का कोई पता तो नहीं है कि कितना जहरीला सांप होने वाला है, तुम इसको बचा लेते। फिर हिटलर ने कोई 1 करोड़ आदमी मारे, तुम्हारा कुछ हाथ होता है इसकी हिंसा में कि नहीं? अगर तुमने न बचाया होता, इसे कुएं में डूब जाने दिया होता तो दुनिया कहती कि तुमने पाप किया, बचा लिया तो दुनिया कहती कि तुमने बड़ा पुण्य किया, लेकिन आसान नहीं है मामला इतना। वो जो करोड़ आदमी इसने मारे उसमें तुम्हारा भी हाथ, तुम न बचाते तो ये तो बड़ी झंझट की बात है। तुम अच्छा करते हो बुरा हो जाता है, बुरा करते हो अच्छा हो जाता है। तुम्हारे हाथ में करना मात्र है, कृष्ण कहते हैं। क्या होगा ये तुम समष्टि के हाथ में छोड़ दो, तुम इसकी जिद में ही मत पड़ो, तुम ये सोचो ही मत कि क्या होगा, तुम इतना ही सोचो कि जो हो रहा है उसको मैं कैसे पूरी तरह पूरे कर्तव्य भाव से कर पाऊं। हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। कल जो हमने तीन प्रकार के तप समझे वो सात्विक हैं यदि किसी ने निष्काम भाव से किए, कुछ चाहा नहीं, खुद निमित्त होकर किए, कुछ मांगा नहीं और परम श्रद्धा से किए। स्वभावतः निष्काम भाव तभी हो सकता है जब तुम्हारी श्रद्धा परम हो। तुम फल की आकांक्षा क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें पक्का भरोसा नहीं कि फल आएगा, अन्यथा आकांक्षा क्यों करोगे? तुम बीज बोते हो, फिर तुम बैठ के आकांक्षा करते हो कि पौधे अंकुरित हों। अगर तुम बिल्कुल सिक्खड़ किसान हो, नए नए खेती में उतरे हो या बागवानी में, तो तुम बड़े चिंता करोगे, रात सो ना सकोगे, सुबह उठ उठ के बार बार जाओगे, दिन में कई दफा देखोगे अभी तक अंकुर आए नहीं या नहीं आए। छोटे बच्चे आम की गोई बो देते, कम से कम मेरे गांव में वैसा होता था, तो बचपन में मैंने भी आम की गोई ला के अपने आंगन में बो दी, लेकिन बच्चों की धीरज कितनी, घड़ी भर बाद फिर जाके उखाड़ के देखते अभी तक आया कि नहीं आया। वो इतनी जल्दी आम नहीं आते, वो भी पक्का है, कभी बड़ों ने कहा भी कि क्या कर रहे हो इस तरह तो कभी नहीं आएंगे, लेकिन उत्सुकता मानती नहीं कि शायद आ गया हो। रात सो नहीं पाते नींद में, आम की गोई अभी फूटी है नहीं, अंकुर लगे नहीं, पता नहीं फल लग गए हो। रात भी उठ के बच्चा जाता है, एक नजर डाला था आंगन में, अभी भी आया नहीं। ये सारी चिंता इसलिए हो रही है कि बच्चे को कुछ पता नहीं है, कुछ बोध नहीं है। माली भी बोता है आम की गोई, लेकिन चिंता नहीं करता, क्योंकि वो जानता आएंगे। आम की गोई बोधी है, कृत्य पूरा कर दिया है, जरूरत जैसी थी वैसा खाद दे दिया है, पानी था पानी दे दिया है, सुविधा जुटा दी, सब बात खत्म हो गई, करना पूरा हो गया, फल हमारे हाथ में थोड़ी। और फिर श्रद्धा होती, आएगा, जो जानता है उसकी श्रद्धा होती। अज्ञानी अश्रद्धालु होता है, ज्ञानी श्रद्धालु होता है। और इस सूत्र का उल्टा भी सच है, जितने तुम श्रद्धालु हो जाओगे उतने ज्ञानी हो जाओगे, जितने अश्रद्धालु हो जाओगे उतने अज्ञानी हो जाओगे। वो दोनों जुड़ी हैं बातें, श्रद्धा ज्ञान का एक पहलू है, अश्रद्धा अज्ञान का एक पहलू है। परम श्रद्धालु का अर्थ है जो जानता है करने योग्य कर दिया, होने योग्य होता रहेगा। अगर करने योग्य ठीक से कर दिया है तो होने योग्य होगा ही, उस पर क्या सोचना। अगर तुमने ध्यान कर लिया शांति होगी ही, तुम ध्यान की फिक्र करो, तुम शांति की फिक्र मत करो। अगर तुमने प्रार्थना कर ली तुम प्रकाश से भरी जाओगे, तुम प्रकाश का विचार ही मत करो, तुम सिर्फ प्रार्थना कर लो। अगर तुम ठीक से जी लिए हो तो तुम मुक्त हो ही जाओगे, तुम मुक्ति की चिंता मत करो। ठीक से जीने वाला सदा मुक्त हो गया है। जीवन में फल तो आते ही हैं, कृत्य भर पूरा हो जाए, क्योंकि कृत्य में ही छिपा है फल। कृत्य है बीज, उसी में छिपा है फल। ये शब्द फल अच्छा है, बीज में छिपा है फल। फल का अर्थ सिर्फ परिणाम ही नहीं होता, फल को हम फल इसीलिए कहते हैं, परिणाम को हम इसीलिए फल कहते हैं, क्योंकि वो बीज में छिपा है। तुम बीज की फिक्र कर लो, फल तो अपने से आ जाता है, कोई बीज निष्फल नहीं जाता। और अगर गया तो उसका केवल इतना ही अर्थ है कि तुमने कर्तव्य ना किया, जो करने योग्य था उसमें कमी की और जो होने योग्य था उसमें समय बिताया। तुम सोचते रहे फल की और कृत्य उपेक्षित पड़ा रहा। कर्तव्य पूरा ना हुआ तो ही फल चूकता है। इसलिए परम श्रद्धा से, परम श्रद्धा का अर्थ है जहां रत्ती मात्र भी संदेह नहीं। और अगर तुम जीवन को गौर से देखोगे तो संदेह मिट जाएगा। संदेह का कोई कारण नहीं। मेरे पास एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि मैं अच्छा करता हूं, कैसे भरोसा आए? आप कहते हैं भरोसा आ जाए। करता हूं अच्छा, जिनके साथ अच्छा करता हूं वो भी बुराई लौटाते, तो श्रद्धा बढ़े कैसे? घटती। मैं करता हूं अच्छा, लौटता है बुरा। मैं करता हूं नेकी, लौटती है बदी। तो वो कहते हैं कि श्रद्धा कैसे करें? उनकी बात ठीक है कि अगर तुम भला करो लोगों के साथ, लोग तुम्हारे साथ बुरा करें, तो साफ है कि श्रद्धा उठ जाती है। क्या भरोसा कि मैं जीवन भर अच्छा जीऊं और मोक्ष मिले? क्योंकि यहां तो यही दिखाई पड़ रहा है कि बुरा करने वाले मजा ले रहे हैं, भला करने वाले दुख पा रहे हैं, साधु सड़ रहे हैं, असाधु सिंहासनों पर विराजमान। और कृष्ण कहते हैं साधुओं के उद्धार के लिए और असाधुओं के विनाश के लिए युगों युगों में आऊंगा। बात उल्टी दिखती, या तो उन्होंने अपना बदल दिया वचन, ऐसा दिखता है कि साधुओं का विनाश हो रहा है और असाधु सिंहासनों पर बैठे। कैसे श्रद्धा हो? उन मित्र को मैंने कहा कि तुम्हें बिल्कुल पक्का है कि तुमने भला किया? अगर अश्रद्धा ही करनी है तो वहां से शुरू करो, शुरुआत से शुरू करो, क्योंकि तुमने कुछ किया वो शुरुआत है, दूसरे ने कुछ किया वो तो प्रतिक्रिया है, वो तो अंत है। पहले वहीं से शुरू करो, तुमने सच में ही भला करना चाहा था, दिखावा हो सकता है भले का हो। यह हो सकता है कि तुम एक आदमी को 5 रुपया दान दे दो, लेकिन तुम्हारा इरादा उसकी गरीबी में सहायता करने का ना हो। तुम्हारा इरादा यह हो कि यह अभी तुम पर निर्भर हो जाए। तुम्हारा इरादा यह हो कि अब तुम जहां मिलो वहीं ये नमस्कार करे और चरण छुए। तुम्हारा इरादा यह हो कि 5 रुपए में तुम इसे गुलाम बना लो। और मजा यह है कि यह इरादा तुम्हें भी साफ ना हो। और जीवन बड़ा जटिल है, यहां तुम जो करते हो उसका फल नहीं मिलता, यहां वस्तुतः करने के पीछे जो छिपा हुआ राज उसी के फल मिलते हैं। तुमने बुरा ही किया होगा, अनजाने किया होगा, तभी बुरा लौट आया है, क्योंकि नीम के बीज जो बोता है तभी नीम के फल लगते। तुम कहते हो हमने आम के बीज बोए थे और नीम के फल लग रहे हैं, ये मैं कैसे मानूं? कहीं भूल हो गई, तुम्हारे पैकेट पर लिखा रहा होगा आम के बीज, पैकेट के भीतर नीम के बीज ही रहे होंगे, कहीं कुछ चूक हो गई। ये तो संभव ही नहीं है कि आम के बीज बो और नीम के फल लग जाए। शक ही करना है तो अपने पर करो, बस यही फर्क है। धार्मिक व्यक्ति अगर शक भी करता है तो अपने पे, और अधार्मिक अगर शक करता है तो दूसरे पर। दूसरे का ही शक बढ़ते बढ़ते परमात्मा के प्रति संदेह बन जाता है, और अपने पर शक करते करते अहंकार गिर जाता है, क्योंकि अहंकार संदिग्ध हो जाता है। स्वयं पर जिसने संदेह किया वो परमात्मा पर श्रद्धा करने लगेगा, और स्वयं पर जिसने कभी संदेह न किया वो परमात्मा पर संदेह करेगा। परम श्रद्धा का अर्थ है जिसने जीवन के अनुभव से जाना, बो जो बोओगे वही काटोगे, इसलिए अब काटने की चिंता क्या, अब उसकी बात ही क्या उठानी, अब उसकी चर्चा ही क्या करनी। ध्यान रखना, फल की बहुत चर्चा करने वाले जितनी ऊर्जा फल की चर्चा में लगाते हैं उतनी ही ऊर्जा कृत्य में चूक जाती, और उतना ही फल विकृत हो जाता है। फिर जब फल विकृत होता है तो एक दुष्ट चक्र शुरू हो गया, दोबारा वो और भी घबरा जाते हैं, और भी फल विकृत हो जाता है, तीसरी बार संदेह पूरा हो जाता है, फल नष्ट हो जाते हैं। संदेह से कभी किसी ने सत्य के फल नहीं काटे, श्रद्धा से काटे। श्रद्धा और निष्काम भाव से जो किया जाए वो सात्विक तप है। इसलिए तपस्वी कुछ मांगता नहीं, वो ये नहीं कहता कि परमात्मा बैकुंठ देना, कि मोक्ष देना, कि स्वर्ग में मकान बिल्कुल बगल में देना, कुछ भी नहीं मांगता। वो कहता है वो बात ही क्या उठाने, वो तेरी चिंता, वो हम क्यों फिक्र करें। तूने जन्म दिया, तूने जीवन दिया, तू श्वास देता है, तूने बिना मांगे इतना दिया, बिना पूछे दिया, हम क्यों चिंता करें कि तू और देगा या नहीं देगा। जितना दिया है उसे जरा गौर से देखो, श्रद्धा का आविर्भाव होगा। जो नहीं दिया है उस पर ध्यान लगाओ, संदेह का आविर्भाव होगा। श्रद्धा से भरा हुआ कृत्य सात्विक है। और जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहां राजस कहा गया है। तुम ऐसी भी तपश्चर्या कर सकते हो जो केवल सत्कार के लिए हो। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कब बैंड बाजे बजे, कब जुलूस निकले, कब शोभा यात्रा हो, तो तुम उपवास कर सकते हो लंबे, लेकिन प्रतीक्षा बैंड बाजों पे लगी। बच्चे हो, जिससे स्वर्ग का आनंद मिल सकता था उससे तुम बैंड बाजे का शोरगुल सुनोगे। तुम कुछ बहुत होशियार नहीं हो, तुम भला कितना ही अपने को समझदार समझ रहे हो मगर चूक रहे हो। जिससे वर्षा हो सकती थी आनंद की उससे सिर्फ थोड़े से खुशामदी मिलकर तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। खत्म हो गई बात, तुम चूक गए। इतना मिल सकता था न मांगते तो, मांगा कि छुद्र मिलता है जिसका कोई भी सार नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं क्षणिक फल वाला तप, क्षण भर को शोरगुल होगा, लोग चर्चा करेंगे, बात खत्म हो जाएगी, लहर उठेगी पानी पे मिट जाएगी, बस इतना ही सुख पाएगा राजसी व्यक्ति। राष्ट्रपति हो गए तुम क्या करोगे, लोग आके भेंट कर जाएंगे, प्रसन्नता हो जाएगी और दूसरे दिन यही लोग गालियां देने लगेंगे और पत्थर फेंकने लगेंगे, फूल मालाएं पहना देंगे। क्या होगा, क्या राष्ट्रपति होके तुम पाओगे, क्या सिंहासन पे बैठ जाओगे। तो अपने घर पे छत पे कुर्सी रख के बैठ गए ऊंचाई पर, सारा संसार नीचा कर दिया। पाओगे क्या, मिलने को क्या है, मिलने को कुछ भी नहीं, क्षणिक फल वाला थोड़ा सा कुछ, लहर उठेगी चारों तरफ खो जाएगी। तप सत्कार के लिए किया जाए, मान के लिए किया जाए, पूजा के लिए किया जाए या केवल पाखंड से किया जाए। पाखंड का मतलब यह कि तुम करना भी नहीं चाहते थे, करने का कोई भाव भी नहीं था, कोई श्रद्धा भी नहीं थी कि इससे कोई सार होगा। लोकोपचार के लिए लोग धार्मिक समझते हैं, कर देते हो, मंदिर भी हो आते हो, कभी उपवास भी रख लेते हो, कभी व्रत भी कर लेते हो, लोगों को दिखाने के लिए एक पाखंड बना रहता है। उससे भी लाभ है, पाखंड के लाभ हैं, इसलिए तुम करते हो। क्योंकि अगर तुम धार्मिक आदमी हो, मैंने सुना है कि एक दुकान थी, एक सोने जवाहरातों की, उसने मालिक ने अपने नौकरों को बड़ी कला सिखा रखी थी। जैसे ही कोई आदमी प्रविष्ट होता है उसने पहले ही एक मनोवैज्ञानिक बिठा रखा था जो जांच पड़ताल करेगी कि है भी इसके पास कुछ या नहीं, खीसे में कुछ वजन है, गर्मी है। फिर अगर दिखती गर्मी तो वो उसको आदमी को देख के कहता हरी हरी, वो भीतर हरी हरी कहता, वो कहता कि है लूटने योग्य। हरी हरी, हरी का मतलब होता चोर, चुराया जा सकता है, हरण किया जा सकता है, हरी का मतलब होता हरण किया जा सकता है। लेकिन वो आदमी बड़ा प्रभावित होता कि कैसी दुकान साधुओं की। तो दूसरे आदमी के पास आता काउंटर पर, वो भी जांच पड़ताल करता, दिखाता चीजें, कहता केशव केशव, वो सब संकेत थे, उनकी लिपि थी। जो हिसाब लगाता बिल बनाता वो कहता राम राम। वो ये कह रहा है कि मरा मरा, वो सब कोड है उनका। मगर वो आदमी ये सोच के कि कैसे सात्विक पुरुष लोग, न तो मोल भाव करता, क्योंकि इनसे क्या मोल भाव करना, न ठीक से देखता कि हिसाब में क्या लगा रहे हैं, न ये देखता कि ये हीरे दिखा रहे हैं और पत्थर दे रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं रख कुछ रहे हैं, मगर वहां अहिरनेस परमात्मा के नामों की गूंज चलती रहती। पाखंड का उपयोग है, अगर तुम मंदिर जाते हो तो तुम्हारी दुकान में सहायता मिलती। लोग सोचते हैं साधु पुरुष से झूठ थोड़ी करेगा, जेब थोड़ी काटेगा, रामचदरिया ओढ़े बैठे हो तुम तो, तुम चाहे कसाई भी क्यों ना हो, दूसरा आदमी सोचेगा बेचारा रामचदरिया ओढ़े बैठा है, साधु पुरुष से धन्यभाग जो दर्शन हुए और वो छुरी छिपाए, मुंह में राम बगल में छुरी, छुरी को छिपाना हो तो मुंह में राम बड़ा उपयोगी। तो कुछ हैं जो पाखंड के लिए कर रहे हैं, कुछ हैं जो तप सत्कार के लिए कर रहे हैं, जिनकी आकांक्षा है कुछ पाने की, फल की, उन्हें थोड़ा सा फल भी मिलेगा लेकिन वो फल पानी पर बनी हुई लकीर जैसा होगा। इस तरह के तप को राजस कहा है। और फिर ऐसे भी हैं जो मूढ़तापूर्वक हट से मन वाणी और शरीर को पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए कर रहे हैं, वह तप तामस कहा गया है। ऐसे लोग भी हैं जो मूढ़तापूर्वक जिद्दी हैं, हटी हैं, अकड़े हैं, दम्भी हैं, वो ये करके दिखा रहे हैं कि जो कोई नहीं कर सकता वो हम करके दिखा रहे हैं, कांटों पे लेट जाते हैं। वो तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम सब कायर हो, हमको देखो। वैसे वो मूढ़ हैं क्योंकि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे उतना भी नहीं मिलने वाला है जितना राजस को मिल जाता है, क्योंकि क्षणभंगुर प्रतिष्ठा भी मिल जाती, क्षणभंगुर मान सम्मान भी मिल जाता, वो भी मिलने वाला नहीं। ज्यादा से ज्यादा राहगीर खड़े हो जाएंगे और चले जाएंगे कि ठीक है, मदारीगिरी से ज्यादा क्या इसका मूल्य हो सकता है। लेकिन मूढ़ व्यक्ति भी तप कर सकते हैं। मेरे अनुभव में ऐसा आया कि मूढ़ व्यक्ति जिद्दी होते हैं और जिद्दी होने के कारण कोई चीज करना हो तो जिसको सात्विक व्यक्ति वृत्ति का व्यक्ति मुश्किल पाए, राजस व्यक्ति भी थोड़ा कठिन पाए, मूढ़ बिल्कुल कठिन नहीं पाता। मूढ़ को कोई ऐसी चीज करने को कह दो जिसमें कोई सार भी ना हो, सिर्फ उसके अहंकार को पकड़ जाए तो वो कर लेता है। तो इस तरह मैंने अनुभव किया है कि अधिक तपस्वी तीसरी कोटि के होते। अब एक आदमी 2 महीने तक उपवास करता है, इसे ना तो उपवास से पहले कभी कुछ मिला क्योंकि यह बहुत बार कर चुका है, न इसके जीवन में कोई ऊर्जा का आविर्भाव हुआ, न कोई ज्योति जगी, न कोई धुन बजी, न कोई वीणा छिड़ी, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर कर रहा है, फिर कर रहा है। ये जिद्दी है, हठी है, ये दुष्ट प्रकृति का है। ये दूसरे को नहीं सता रहा, अपने को ही सता रहा है। दुनिया में 2 तरह के दुष्ट हैं, एक जो दूसरों को सताते हैं और एक जो अपने को सताते हैं। और ध्यान रखना, पहले तरह के दुष्ट उतने खतरनाक नहीं, क्योंकि दूसरा कम से कम अपनी रक्षा तो कर सकता है। दूसरे प्रकार के दुष्ट बहुत खतरनाक है, जो अपने को सताते हैं, वहां कोई रक्षा करने वाला भी नहीं। अब अगर तुम अपने ही शरीर में कांटे चुभाओ तो कौन रक्षा करेगा, खुद को ही भूखा मारो कौन रक्षा करेगा, अंग काट डालो, आंखें फोड़ लो, कान फोड़ दो, कौन रक्षा करेगा, सड़ाओ अपने को, कौन रक्षा करेगा। लेकिन ये दूसरे तरह के दुष्ट बड़े तपस्वी हो जाते, इनके जीवन में सिवाय मूढ़ता के कुछ भी नहीं होता। तुम कोई लपक ना देखोगे इनके जीवन में प्रतिभा की। जाओ काशी के सड़कों पर बैठे लोगों को देखो, तीर्थों में तुम्हें इस तरह के मूढ़ मिल जाएंगे। तुम उनके चेहरे पर सिर्फ जघन अंधकार पाओगे, घनीभूत अंधकार पाओगे, उनकी आंखों में तुम्हें कोई ज्योति ना मिलेगी, तुम उन्हें दुष्ट पाओगे। तुमने कभी नागा सन्यासी देखे कुंभ के मेले पर? ये उसी तरह के लोग हैं जिस तरह के लोग अपराधी होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। और बड़े मजे की बात है, अपने अखाड़े में तो वो कपड़ा पहनते और जब वो जुलूस निकालने तब वो नंगे हो जाते, और भाला और छुरे और तलवारें लेके चलते, तुम उनकी आंखों में पाओगे महापाप, घृणित भाव, हिंसा, मूढ़ता। और खतरनाक है वो किसी भी वक्त झगड़े के लिए तैयार है। कोई 20 वर्ष पहले कुंभ में जो भयंकर उत्पात हुआ वो उन्हीं के कारण हुआ, क्योंकि वो किसी को पहले स्नान नहीं करने देते। अहंकारी की वही तो दौड़ है, वो पहले स्नान करेंगे फिर दूसरे पे व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं, और दूसरे लोगों ने प्रवेश करने की कोशिश की तो उपद्रव मच गया, उसी उपद्रव में सैकड़ों लोग मरे। साधुओं को जरा गौर से देखना, क्योंकि उनमें तीन तरह के साधु हैं। 90% तो उसमें सिर्फ हठी हैं, हट ही उनका गुणधर्म है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ये ख्याल रखना, क्योंकि हठी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसमें से 9% तुम पाओगे कि राजसी हैं, जो मान प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं। कभी भूल से तुम्हें वो एक आदमी मिलेगा जो सात्विक है, जो उपवास कुछ पाने के लिए नहीं कर रहा है, जिसका उपवास आनंद है, जिसका उपवास परमात्मा के निकट होने की सिर्फ एक दशा है। फर्क समझ लो, सात्विक व्यक्ति उपवास करता है, उपवास का अर्थ है उसके पास होना, आत्मा के पास होना या परमात्मा के पास होना, शब्द का भी वही अर्थ है। उसका भूखे मरने से कोई लेना देना नहीं है सीधा, लेकिन जब सात्विक व्यक्ति उसके निकट होता है तो शरीर को भूल जाता है कुछ घड़ियों के लिए, न भूख लगती न प्यास लगती, भीतर ऐसी धुन बजने लगती है जैसे तुम भी कभी कभी नृत्य देखने बैठे हो, कोई सुंदर नर्तक नाच रहा है या कोई गीत गा रहा है, और गीत ऐसा प्यारा है कि धुन बन गई, तारी लग गई, तो 3 घंटे तुम्हें ना भूख लगती ना प्यास लगती, तुम सब भूल ही जाते हो। जब संगीत बंद होता है तो अचानक तुम्हें पता चलता है कि पेट में तो हाहाकार मचा है, भूख लगी, कंठ सूख रहा है, इतनी देर तक पता क्यों ना चला, ध्यान लीन था। सात्विक व्यक्ति का उपवास ऐसा है कि उसका ध्यान इतना भीतर परमात्मा में लीन होता है कि वो भूल ही जाता प्यास लगी, भूख लगी। जब लौटता है अपने ध्यान से तब भूख और प्यास का पता चलता है, इसलिए उसका नाम उपवास है, परमात्मा के निकटवास। राजस व्यक्ति अनशन करता है, उपवास नहीं। अनशन का मतलब है उसकी कोई चेष्टा है, जैसे कि मुरारजी देसाई ने किया, वो उपवास नहीं है, वो अनशन है, उसको उपवास कहना गलत है, उसके पीछे आकांक्षा है। अब मुरारजी देसाई सात्विक उपवास कर भी कैसे सकते, सारी चेष्टा ये है कि अब ये जिंदगी जा रही हाथ से और प्रधानमंत्री वो हो नहीं पाए, डिप्टी कलेक्टर से शुरू हुए और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अंत हो गया, वो डिप्टी पीछा कर रहा हूं, वो डिप्टी से घबराए हुए हैं, तो मरते वक्त तक डिप्टी लिखा रह जाएगा, प्रमुख नहीं हो पा रहे, वो मरता क्या ना करता। अब वो दांव पे लगा देते हैं कोई भी क्षुद्र बात, अब ये इतनी फिजूल बात थी जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। गुजरात में चुनाव 2 महीने पहले होते कि 2 महीने बाद, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। लेकिन राजसी, राज की आकांक्षा है, कोई महत्वाकांक्षा है भारी, दौड़ लगी है। मुरारजी का उपवास उपवास नहीं कहा जाना चाहिए, वो भाषा के साथ व्यभिचार है। गांधी के उपवास भी उपवास नहीं, क्योंकि उसमें भी आकांक्षा है। कभी उपवास है अंबेडकर को झुकाने के लिए, कैसे उपवास हो सकता है, हिंसा है सीधी। अब एक आदमी मरने लगे, छोटी सी बातों पर मरने लगे, तो किसी को भी लगता है कि चलो इंदिरा को झुकी नहीं, मामले में झुकने का कोई कारण न था, सिर्फ एक मूढ़तापूर्ण बात थी जिसमें एक आदमी नाहक मरे और उलझन पैदा हो जिसमें कोई सार नहीं, ठीक है। वही अंबेडकर ने किया, जब देखा कि गांधी मरने को ही उतारू है तो अंबेडकर झुक गया। मैं मानता हूं कि उसके झुकने में ज्यादा अहिंसा है, उतनी अहिंसा गांधी के उपवास में नहीं, क्योंकि वो चाहता तो अड़ा रह जाता कि नहीं झुकते, मरो, मर जाना है तो क्या फर्क पड़ता है। अड़ा रह सकता था अंबेडकर, और उससे संभावना थी कि अड़ा रहे, क्योंकि वो भी जिद्दी आदमी था, लेकिन वो झुक गया, देखा कि इतने मूल्य की बात ही नहीं है कि गांधी की हत्या अपने सिर पर ली जाए। ठीक है, गांधी के उपवास भी आकांक्षा से प्रेरित, उनके पीछे परिणाम है, वो आग्रह हैं। और ध्यान रहे, जहां आग्रह है वहां सत्याग्रह तो हो ही नहीं सकता। सत्याग्रह शब्द ही गलत है, क्योंकि सत्य का कोई आग्रह नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा निवेदन हो सकता है, आग्रह क्या होगा? आग्रह का तो मतलब ही एक ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो हम मरने को तैयार हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं करोगे तो हम मार डालेंगे तुम्हें, कुछ लोग हैं कि नहीं करोगे तो हम मार डालेंगे हमें, मगर मारने की जिद है। हिंसा का, हिंसा की हवा पैदा करना है। नहीं, राजसी व्यक्ति कभी भी उपवास नहीं कर सकता। गांधी इस बात को समझते थे, वो आदमी ईमानदार थे। मुरारजी तो समझते होंगे कि उपवास ही है, न तो उतनी समझ है गांधी जैसी, ना उतना ईमान है। वो आदमी ईमानदार थे, इसलिए किसी ने, लुई फिशर ने गांधी के संबंध में एक लेख लिखा और उसमें लिखा कि गांधी एक ऐसे धार्मिक पुरुष हैं जो राजनीतिक होने की जीवन भर चेष्टा करते रहे। तो गांधी ने उत्तर दिया कि गलती है बात, मैं पुरुष तो राजनीतिक हूं, धार्मिक होने की चेष्टा करता रहा। वो ईमानदार है, वो जानते हैं कि सत्व नहीं है उनका लक्षण, रजस है। रजस यानी राजनीति, सत्व यानी धर्म। वो जो भी कर रहे हैं वो निष्काम नहीं है, उसमें कामना है। भला कामना दूसरों के हित के लिए हो, लेकिन तुम कौन हो तय करने वाले कि दूसरे का हित क्या है? और जब तुम आग्रह करो और कहो कि तुम्हारे हित में हम मरने को खड़े, अगर न मानी हमारी तो हम मर जाएंगे, तो तुम दूसरे के गले में फांसी लगा रहे हो। यह फांसी ठीक नहीं है। मैंने सुना है एक लफंगे ने एक सुंदर स्त्री के घर पर धरना दे दिया और उपवास कर दिया, और उसने कहा जब तक तुम विवाह करने के लिए राजी ना होगी आमरण उपवास। बड़ी मुसीबत हो गई, वो स्त्री भी घबराई, घर के लोग भी घबराए, और वो बोरिया बिस्तर बांधे सामने बैठा है, और कहीं भी बैठ जाओ बोरिया बिस्तर बांध के, फोटोग्राफर आ गए और अखबार वाले आ गए, वो तो इस उपद्रव की तलाश में, समाचार की सुर्खी मिल गई, नेतागण आ गए, ट्रेड यूनियनिस्ट आ गए, उन्होंने कहा हड़ताल करवा देंगे, तुम बिल्कुल जमे रहो, सरकार को डमाडोल कर देंगे। ये तो प्रेम का मामला है, इसमें तो आदमी घबरा गए, घर के लोग, दो दिन हड़ताल चली, बड़ी मुसीबत हो गई। किसी समझदार से, किस बूढ़े से जाके पूछने गए क्या करें, उसने कहा तुम घबराओ मत, मैं रास्ता बताता हूं। एक बूढ़ी वैश्या है जिसकी तरफ अब कोई देखता भी नहीं, तुम उसको 10-25 रुपए दे दो, वो हड़ताल कर दे इसके खिलाफ आमरण, कि जब तक तुम हमसे विवाह न करेगा तब तक उसका भी बोरिया बिस्तर लगा दो। तब तो पूरे गांव में तहलका मच गया, उसने भी बोरिया बिस्तर लगा दिया। लफंगे ने देखा कि तो मुसीबत हो गई, उसी रात भाग गए। मुरारजी का अनशन तोड़वाने के लिए और कोई उनसे भी ज्यादा मरा हुआ बूढ़ा आदमी खोज लेना था, वो ज्यादा सरल बात थी कि हम मर जाएंगे अगर तुमने अनशन न तोड़ा। फिजूल की बकवास है, लेकिन राजस चित्त कुछ पाने के लिए, आकांक्षा के लिए, फल के लिए उत्सुक है। और तीसरा जो है वो तो सिर्फ मूढ़तावश करता है, उसके मन में तो सिर्फ हिंसा और अज्ञान है। हट से मन, वाणी और शरीर को पीड़ा पहुंचाकर वो अपने को कष्ट पहुंचाता है, या ज्यादा से ज्यादा उसकी आकांक्षा होती तो दूसरे का अनिष्ट करने की होती। मैंने सुना है, एक बड़ी पुरानी कहानी है पंचतंत्र में, कि एक आदमी को निरंतर भक्ति करने से कोई देवता प्रसन्न हो गया और उसने कहा मांग ले तू जो भी मांगता हो। तो उसने कहा जो भी मैं मांगू कभी भी वो मुझे मिले, यही मैं मांगता हूं। होशियार आदमी रहा होगा, गणितज्ञ रहा होगा, एक मांग में खत्म हो जाएगी बात। उसने कहा कि मैं यही मांगता हूं कि जो भी कभी मांगू वो मुझे मिल जाए। देवता ने देखा कि तो चालाकी कर रहा है, वरदान एक दिया था इसने तो करोड़ मांग लिए, अनंत मांग लिए। देवता ने कहा वही देता हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि जो तुझे मिलेगा वो तेरे पड़ोसियों को दुगना होकर मिलेगा। बस बात खत्म हो गई। अब वो आदमी बड़ी मुश्किल में पड़ गया। यही तो मूढ़ आदमी की दिक्कत है, उसको खुद से कोई मतलब नहीं है। खुद को चाहे दुख भी मिले तो चलेगा, किसी को सुख ना मिल जाए। अब वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसने मांगा महल, महल तो बन गया लेकिन दुगने बड़े महल पड़ोसियों के बन गए। वो फिर नीचे के नीचे रह गया। उसने कही तो कोई सार ना रहा, इससे तो झोपड़ी बेहतर था, फल क्या है इसका। उसने मांगा धन, दुगना धन पड़ोसियों के घर में बरस गया। उसने कहा ऐसे नहीं चलेगा, ये देवता तो चालाकी कर गया। तो उसने कहा मेरी एक आंख फोड़, उसकी एक फूटी, पड़ोसियों की दोनों फूट गई। उसने कहा अब मेरे घर के सामने एक बड़ा कुआं बना दे। उसके घर के सामने एक कुआं बना, पड़ोसियों के सामने दो बन गए। अब उसको तृप्ति हुई, खुद की आंख गई उसका कोई चिंता नहीं, अब तृप्ति हो गई कि अंधे कुओं में गिरेंगे, जाएंगे कहां, सारा पड़ोस अंधा हो गया, दो दो कुएं हर घर के सामने हो गए। अब उसको शांति हुई। वो जो मूढ़ चित्त का व्यक्ति है उसको अपने सुख में रस नहीं होता, उसका एक ही सुख होता है कि दूसरों को वो कितना दुखी करे। और बहुत बार तुम्हारे भीतर भी वो स्वर होता है, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती कि तुम्हें कितना मिल रहा है, तुम्हें इसकी फिक्र होती है कि पड़ोसी को कितना मिल रहा है। अगर उसको कम मिल जाए तो तुम्हें जितना मिल रहा है उतने में भी सुख मालूम पड़ता है, उसको ज्यादा मिल जाए और तुम्हें भी ज्यादा मिल जाए तो भी रस नहीं मालूम होता, क्योंकि उसको भी ज्यादा मिल गया। मूढ़ चित्त दूसरे को दुख देने में अपना सुख मानता है, यह तमस का लक्षण है। राजस व्यक्ति अपने को सुख देने में सुख मानता है, सत्व का व्यक्ति दूसरे को सुख देने में सुख मानता है। और तुम्हारे जीवन की सारी गतिविधियां इन तीन हिस्सों में बटी, और अपनी हर गतिविधि को गौर से निरीक्षण करना वो सत्व है, रजस है या तमस है, और चेष्टा करना तमस से सत्व में उठने की, सत्व से रजस में उठने की। अगर कोई स्वाध्याय पूर्वक अपनी वृत्तियों को, अपनी दृष्टियों को, धारणाओं को, मनोभावों का ठीक ठीक अध्ययन करता रहे तो उस अध्ययन से ही तुम्हारे भीतर सीढ़ियां लग जाएंगी, और जैसे जैसे तुम सत्व के करीब आते हो वैसे वैसे श्रद्धा के करीब आते हो, जैसे जैसे सत्व के करीब आते हो वैसे वैसे भगवत्ता के करीब आते हो। भगवान दूर नहीं है, उतना ही दूर है जितनी तुम्हारे जीवन की दूरी सत्व से है। वो दूरी तुम पूरी कर लो, भगवान बरस जाता है। कबीर ने कहा है गगन घटा गहरानी साधो, ए साधुओं आकाश में परमात्मा की घटा गहन हो गई, क्योंकि श्रद्धा का जन्म हुआ है, क्योंकि सत्व की उपलब्धि हुई। आज इतना है। The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation.